Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een groep advocaten heeft een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over de afhandeling van de toeslagenaffaire. De advocaten staan gedupeerde ouders bij en schrijven dat ze hun werk niet kunnen doen omdat ze geen, nauwelijks of laat informatie van de Belastingdienst krijgen. Dossiers van hun cliënten zijn bijvoorbeeld vaak onvolledig of gecensureerd. De groep van 220 advocaten wil onder meer een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst, zodat ze hun cliënten beter kunnen helpen. De Nederlandse Orde van Advocaten deelt de zorgen en wil een verbetervoorstel aanbieden aan de demissionair staatssecretaris. 4 op de 10 bedrijven hebben in de afgelopen 1,5 jaar minstens 1 periode coronasteun ontvangen. In totaal ontvingen 162.000 bedrijven loonsteun of een tegemoetkoming voor de vaste lasten, meldt het CBS. 6% van de bedrijven kreeg continu steun. Vooral bioscopen, theaters en bedrijven in de horeca- en reissector ontvingen langdurige tijd steun. Op 1 oktober eindigden de generieke steunpakketten. Wel lopen er nog een aantal steunmaatregelen door die bedoeld zijn voor de nachthoreca en de evenementenbranche. In Bergen op Zoom is een zwaar gewonde gevallen bij een schietincident. Dat was rond 6:30 gisteravond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een 30 minuten later kwam er bij de politie een tweede melding binnen van een schietpartij, 1,5 kilometer verderop. Daarop werd een arrestatieteam ingezet dat auto's doorzocht en ook een theehuis. Daarbij zijn 2 mensen aangehouden. Een 3de verdachte werd elders gearresteerd. Nieuwsuurpresentator Jeroen Wollaars heeft de Sonja Barend Award gewonnen. Hij kreeg de prijs voor het beste televisie-interview voor zijn vraaggesprek met CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra in de verkiezingsserie van Nieuwsuur. Het weer nog, het koelt vannacht af naar 10 tot 5 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Robotchirurgie is booming. Welkom bij Focus, het wetenschapsprogramma van NPO Radio 1. In de afgelopen jaren is het aantal robots in ziekenhuizen flink toegenomen. En de operaties die met de machines worden uitgevoerd zijn ook sterk verbeterd. Dat ziet bijvoorbeeld uroloog Maarten Jan Pitt van Medisch Spectrum Twente. Sinds de komst van de robot zien we nu opeens dat we veel meer mogelijkheden hebben om met name de complexe patiënten sneller te helpen, mogelijk ook beter. Ja, robotchirurgie kan de arts helpen bij het uitvoeren van een moeilijke operatie, vertelt oncologisch chirurg Pascal Steenvoorde. Nou, het grote voordeel voor ons als chirurgen is dat wij een veel natuurlijkere houding hebben om te kunnen opereren. Bijvoorbeeld als we een naald, ja, normaal gesproken met een kijkoperatie op deze manier moeten steken. Ja, wat voor mij boven mijn macht is en schouderklachten geeft, ja, kan je eigenlijk het instrument deze houding wel aan laten geven. Ja, maar belangrijker nog, robotchirurgie helpt niet alleen de arts, maar vooral ook de patiënt. Volgens uroloog Klaver van het Maastad ziekenhuis. Het is een ingreep waarbij je geen grote snee hoeft te maken. Dus dat is een voordeel. Minder pijn, minder bloedverlies, sneller herstel. Eigenlijk allemaal met de intentie om de patiënt zo min mogelijk van last te zijn. Mindere complicaties, patiënten gewoon veel sneller op de been zijn. Dus het is een technologie die zeker ook niet meer weg te denken is. Ja, robotchirurgie is niet meer weg te denken uit het ziekenhuis. Hoe is dat zo gekomen? Over wat voor robots hebben we het dan? En zijn die wel veilig? En als we nog een stapje verder kijken, staat er in de toekomst nog wel een chirurg naast de operatietafel? Of worden we enkel door een autonome robot geopereerd? Focus. En vannacht praat ik hierover met Jelle Ruurda, de allereerste robotchirurg ter wereld. En sinds 2019 heeft hij als eerste plaatsgenomen op de nieuwe leerstoel minimaal invasieve robotgeassisteerde chirurgie van het UMC Utrecht. In andere woorden, hij is hoogleraar robotchirurgie. Jelle, wat fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, welkom. Kan jij je eerste echte robotoperatie nog herinneren? Ja, als de dag van gisteren. En je gaf me net iets te veel eer, want Ivo Broeders was degene die die operatie deed. Okay. En ik was toen artsonderzoeker. En ik mocht kijken wat we voor meerwaarde met die robot konden bereiken. En ja, jullie waren wel pioniers, toch, op dit gebied? Het was toen de 5de robot die er in Europa stond. En die robot was op dat moment alleen CE-markt. Dus in Amerika gebeurde er zo goed als niks. Ja, dus we waren echt een van de eerste 5 centra die daarmee aan de slag gingen. Eerst in Nederland. Ja, en dat was in 2000, augustus 2000. Ik kan me echt als de dag van gisteren herinneren. Was het spannend? Nou, je bent dan op zo'n operatiekamer. En het was voor mij ook de eerste keer dat ik die robot zag. Want ik was net klaar met mijn geneeskundestudie. En ik kwam zo rechtstreeks dat onderzoek in. Ja, en toen stond daar een console waarachter die chirurg zat. Een grote kast eigenlijk, waarin die joysticks had. En waarin hij zijn monitoren had. En dan stond een paar meter verder aan de operatietafel stond een groot apparaat. Waar toen nog 3 armen aan zaten. 1 voor een camera en 2 voor instrumenten. En dat bestuurde die vanaf een afstand. Ja, dat was wel een imposant gezicht. Ja, want het is ook best een groot ding, hè, die robot. Ja, zeker de arm die aan de operatietafel staat. Die is ook zwaar. En dat heeft een reden. Dat is omdat die voor stabiliteit moet zorgen. Dus die armen mogen geen trilling hebben. Ja, dat ding is allemaal heel zwaar gemaakt. Zodat het stabiel mogen. Het moet niet trillen natuurlijk. Het is allemaal heel fijne motoriek. Heeft het nodig? Dat is het. En juist met die robot wordt je motoriek veel beter. En wordt je trilling uitgefilterd. Ja, dan kan die robot zelf natuurlijk niet voor trillingen gaan zorgen. Ja. En was het ook nog? Het is ook onontgonnen terrein destijds. Is het dan ook spannend dat het nog mis kan gaan? Of was dat toen al? Ja, het is natuurlijk wel iets. Begin jaren 90 zijn die robots ontwikkeld. Dat was met name aan het Stanford Research Institute. Dus in Silicon Valley. En daar is wel een aantal jaar overheen gegaan voordat zoiets aan klinisch wordt toegepast. Dus die testfase, die was toen ook al wel grondig. Dus ik had niet zoveel zorgen over dat er iets mis zou gaan. En dat gebeurt ook eigenlijk nooit. Ook in die 20 jaar daarna niet. Maar het is meer spannend van wat kun je ermee? En hoe word je echt beter van? En voegt het echt iets toe aan wat we normaal doen? Ja, daar gaan we het ook zo uitgebreid over hebben. Wat het toe kan voegen. Je zei net al, de robot had toen 2 armen. Dat zijn er nu. Ja, dus je hebt bij die robot heb je een arm waarmee een camera bestuurt. En die camera wordt dus ook door een robotarm vastgehouden en is daarmee super stabiel. En toen, in die tijd, hadden we 2 werkarmen. Dus 1 voor je linker en 1 voor je rechterhand. En inmiddels is daar een 4de arm aan toegevoegd. Dus een 3de werkarm aan toegevoegd. Oh, je hebt gewoon meer armen. Ja, en dat is heel grappig. Dus je kunt als chirurg zelf jezelf assisteren. En dan zet je die arm stil. En dan zijn die andere 2 weer actief. Dus je kunt aan 1 kant kun je wisselen tussen welke arm je gebruikt. Dus je hebt gewoon letterlijk meer armen eigenlijk aan je lichaam. En je kunt er 2 gebruiken. Die zet ik klaar in de goede stand. En dan ga ik met mijn andere armen opereren. Ja, en daarmee ben je dus onafhankelijker. Want normaal heb je voor die actie van die extra arm een assistent nodig aan tafel. En nu heb je dat zelf onder controle. Ja. En is het makkelijk schakelen tussen die 2 dan? Want ik kan me wel voorstellen dat je als je met iets bezig bent en er zit een menselijke assistent, die kan natuurlijk snel even iets aanpakken. Jij moet dan echt naar die andere armen schakelen. Ja, of gaat dat vrij vloeiend? Dat gaat heel erg vloeiend. Dus met een voetpedaal wissel je tussen je armen. Ja, en dan kun je direct die andere arm besturen. Je moet natuurlijk wel bedenken hoe de choreografie van die armen is. Zodat ze niet met elkaar gaan botsen. En vooral met die eerste robots had je daar wel wat meer last van. Die waren wat groter, die armen. Vooral aan de buitenkant van de patiënt. En die kwamen dan wel eens met elkaar in conflict. Nou, maar inmiddels weten we wel hoe we daarmee om moeten gaan. Dat leer je wel. Het is een soort robotdans met die armen. Jij weet hoe ze om elkaar heen kunnen draaien en hoe ver dat kan. Ja, nou, je moet daar echt een soort 3D-oriëntatie voor hebben. Want ze zijn niet alleen in het links-rechts vlak, maar ook in hoogte en diepte kunnen ze elkaar overal kruisen. Dus je moet daar wel een soort awareness voor hebben. Om te bedenken waar bevinden die robots zich armen in 3D-perspectief ten opzichte van elkaar. En waar bevind jij je? Zit je nog wel in de operatiekamer? Of zit je gewoon heel erg? Zit je thuis achter 2 joysticks? Ja. Dat zal wel niet. Dat laatste zou kunnen. Technisch best wel mogelijk. Er zijn ook operaties op afstand gedaan. Vanuit Straatsburg en New York hebben ze dat een keer als soort telecomprestatie laten zien. Wow. Maar ik zit, en iedereen in Nederland die robotchirurgie doet, zit gewoon in de operatiekamer. Is daar een reden voor? Ja, omdat je toch graag contact wil hebben met je team en wat er gebeurt. Dat is de voornaamste reden. Ik zorg ook altijd dat die robot zo opgesteld staat dat ik het team kan zien. En dat ik heel makkelijk met ze kan communiceren. Want je zit wel op afstand, maar toch heb je het idee dat je er echt bij bent. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Ook als er dan op dat moment toch iets gebeurt, een complicatie, kun je wel snel om je heen communiceren met mensen om je heen. Ja. Dat lijkt me wel veilig. Ja, ik vind dat heel erg fijn om dat zo te hebben. Als je dat op afstand zou doen, zou dat veel en veel moeilijker zijn. En dan moet je er toch altijd voor zorgen dat er ook een ervaren chirurg in die operatiekamer zelf aanwezig is. Ja. Want kun je nog eens, hoe zit jij eigenlijk? Want we hebben het een beetje over die robot gehad en die armen. Maar hoe zit jij erbij? Je zit achter een grote, en ik noem het altijd een console. Maar dat is een soort grote kast waar je met je hoofd tegen aanleunt. En in die kast heb je een aparte monitor voor je linkeroog en een voor je rechteroog. Dus daarmee heb je echt 3D-dimensionaal zicht. En je zit eigenlijk helemaal in. En dan heb je daarin twee joysticks waarmee je die robotarmen bestuurt. En ook nog een aantal voetpedalen. Waarmee je dus wisselt tussen armen. Wisselt om de camera te bedienen. Maar ook energie-devices. Wij nemen heel vaak bloedvaten door met een soort sealer. En we hebben een niet-apparaat. En dat bedien je allemaal met die voetpedalen. Ja. Best wel bizar. Dus je bent eigenlijk helemaal in een soort kokonnetje. Ja, en dat gevoel heb je ook. Dat je er helemaal in zit. En daarmee heb je eigenlijk het gevoel dat je bijna in de patiënt zit. Ja. En dat je met je handen aan het weefsel zit. Dus dat is een gevoel. Ja, je hebt het idee dat je dat die robot afstand zou creëren. Maar eigenlijk worden juist ingezogen. Okay. En zit je dus juist eigenlijk meer nog op het detail te werken. Ja, en dat is zo bijzonder. Doordat die robotcamera zo stabiel is, zoom je veel verder in. En heb je veel grotere vergrotingsfactor. En doe je operaties ook gedetailleerder. En dat hoorden we net bijvoorbeeld van de uroloog die langskwam. Ja, als je bij zo'n prostaat zit, dan zitten allemaal zenuwen omheen. Ja, die zie je veel beter lopen en die kun je dus ook beter sparen. Ja, en de houding is denk ik dus ook makkelijker. Je zit daar gewoon lekker in. Ja. Je hoeft niet misschien met over allemaal andere handen heen. Ja, ik weet niet, hè? Ik stel het me maar zo voor. Maar dat lijkt me ook wel wat makkelijker. Nou, dat klopt. Soms zijn die operaties, die kunnen lang duren, toch? Dat is zo. Ik doe met name slokdarmoperaties en die duren eigenlijk een hele dag. En als je dat op de ouderwetse manier doet, sta je continu in ergonomisch moeilijke posities. En er zijn heel veel collega's van mij die last van hun rug hebben. Een paar die nekhernia's hebben. En dat is met name bij gewone kijkoperaties. Nou, die robot zet je in ter vervanging van kijkoperaties eigenlijk. En de ergonomie is ook bewezen een heel stuk beter. Ik vind hem nog steeds niet helemaal optimaal. Want je zit in die console een beetje te ver voorover gebogen. Je voelt altijd een heel klein beetje je nek. Maar het is niet te vergelijken met gewone kijkoperaties. Daar heb je echt, ja, daar sta je vaak gedraaid in je bovenlichaam. En dat doet soms echt pijn. Mooi voordeel. Ja, je hebt nu al een paar dingen genoemd. Prostaat hoor ik voorbij komen. Maar je zegt ook steeds kijkoperatie. Wat is een kijkoperatie? Ja, een kijkoperatie is een operatie. En ik zal het maar over de buik hebben. Waarbij je niet de buik met een grote snee helemaal openmaakt. Maar in die buik 4 of 5 kleine sneetjes van ongeveer 1 centimeter groot maakt. Ja, daarmee van die mindere schade knapt een patiënt veel sneller op. Zijn sneller weer op de been, sneller weer het ziekenhuis uit. Je hebt vaak minder bloedverlies. Maar je wordt bij zo'n kijkoperatie wel onhandig. Want je werkt door zo'n klein sneetje. En het is net alsof je met stokjes aan het eten bent. Alsof je met rechte, starre instrumenten aan het werk bent. Nou, die robot heeft aan het uiteinde van zijn instrumenten weer kleine polsjes. Nou, de beweging van die polsjes kun je schalen. Dus dat kun je veel preciezer doen. Als jij je hand naar rechts beweegt, is dat ook weer rechts. Terwijl dat bij een normale kijkoperatie niet zo is. Dus je hebt op dat manipulatievermogen enorme voordelen. En het tweede, daar hadden we het al even kort over, is met het kijken. Want met een normale kijkoperatie breng je een tweedimensionale camera naar binnen. Nou, bij de robot heb je gewoon weer 3D-zicht. Dat je ook nog eens helemaal zelf controleert. Dus de belangrijkste voordelen zoals we hem nu gebruiken zijn op het gebied van dat manipuleren en van het kijken. Ja, en dat helpt de patiënt dus. Dat heeft grote voordelen voor hem. Zo vertel bijvoorbeeld meneer Roeling, die patiënt was in het Maastad ziekenhuis. Ik ben geholpen in het Maastad ziekenhuis aan prostaatkanker. Door middel van robotchirurgie. Ja, op een gegeven moment ga je naar de operatiekamer. Dan word je voorgesteld aan iedereen. Ik denk dat er toch wel 4 of 5 mensen aanwezig waren. De dag daarna werd ik verzorgd door een zuster. En toen merkte ik pas dat ze kwam mijn wondjes verzorgen. En ik had zoiets van, ja, dat is toch raar. Niets voelen, geen pijn, geen napijn. Dat is toch wel bijzonder. Toch wel bijzonder, zegt hij. Hoe luister jij naar? Ja, ik herken dit volledig. Die slokdarmoperaties deden we vroeger. Die zit ook in de borstkas met een grote snee tussen je ribben door. Ja, die mensen hadden de eerste dagen zoveel pijn. Dan gingen die ribben uit elkaar met een spreider. En nu heb je 4 of 5 hele kleine wondjes tussen de ribben erdoor. Dus die mensen hebben veel minder pijn. Op dag 1 moeten ze al lopen van ons. En je ziet dat daardoor het herstel ook veel sneller is. Mensen blijven veel meer in hun fysiologische toestand. Ze zijn veel gezonder, komen ze dat hele traject door. Want als je 3 dagen in je bed moet blijven liggen van de pijn, dan lever je in aan conditie. Ja, tuurlijk. En deze man die had niet eens door dat hij wondjes had. Dat klinkt bijna te bizar voor woorden. Ja, maar het is echt zo. De schade van die kleine wondjes is minimaal. Dus de pijn is minimaal. Van binnen doe je nog steeds wel dezelfde operatie. Dus dat moet je ook weer niet helemaal onderschatten. Ja, ja. Dus het wondoppervlak aan de binnenkant is voor een prostaat redelijk beperkt. Maar een slokdarm is dat een heel stuk groter. Daar kunnen mensen toch nog wel last van hebben. Al merken wij dat de opname duurt. Toen ik in 2011 in Utrecht begon, was hij gemiddeld 16 dagen. Zo. En nu is het, als mensen geen complicaties hebben, 6 of 7 dagen. En gemiddeld 10 dagen. Nou, wauw. Dat is toch wel echt, dat is bijna een week loop je eerder naar buiten. Ja. Dat is voor een patiënt natuurlijk heel belangrijk. Want er wordt goed voor je gezorgd in het ziekenhuis, maar het is niet de prettigste plek om te zijn. Nee, dat heeft... Je ligt liever in je eigen bed, laat ik het zo zeggen. Ik vind dat het allerbelangrijkste, dat dat voor een patiënt heel veel fijner is. Maar het is natuurlijk ook veel efficiënter. En met het zorgsysteem dat volledig onder druk staat, dat hebben we nu de laatste 2 jaar van heel nabij meegemaakt. Ja. Is dat ook noodzakelijk dat we mensen zo kort mogelijk in een ziekenhuis opnemen? Wat maakt volgens jou het beroep zo mooi? Ja, het beroep chirurg is heel mooi. Je helpt iemand die een probleem heeft, probeer je van dat probleem af te helpen. En het is heel erg doelgericht van A naar B naar C. En door dat met een robot te doen, denk je dat je het voor die patiënt nog beter doet. En dat maakt het zo mooi. Ja, en daarnaast ben ik gewoon ook wel een beetje een tech nerd. En ik vind het ook wel heel erg gaaf om met zo'n hele mooie machine te werken. Dus dat vind ik wel een toegevoegde waarde in mijn vak ook. En ik vind ook dat we daar nog een beetje achterlopen ten opzichte van andere vakken. Want chirurgie is eigenlijk nog heel erg bazaal. Met knippen en hechten en gewoon echt een mechanisch vak. En je mist nog heel erg die technologische ontwikkeling daarin. Waarvan ik hoop dat die wel er nu aan zit te komen. We praten zo verder, Jelle. Dan praten we ook over de nadelen van robotchirurgie. Het is bijvoorbeeld behoorlijk prijzig. Een aanschaf alleen al kost zo'n 1,8 miljoen euro. Dat is natuurlijk een behoorlijke smak geld. Ja, wegen dan de voordelen daar wat tegen op? Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Dat horen we straks. Maar eerst is het tijd voor de eerste plaat. De muziek in het programma wordt onze gast uitgezocht. En jij koos voor Coldplay. Ja, ik heb het nummer The Scientist van Coldplay gekozen. En dat heeft te maken met dat ik heel erg blij ben met dat ik ook scientist ben. En dat ik dat als meerwaarde in het doen van mijn vak ervaar. Maar dat ik ook wel merk dat op jonge dokters heel erg de druk wordt gelegd om te moeten promoveren om een opleidingsplaats te bemachtigen. Wel vaker in het nieuws voor, hè, tegenwoordig. Dat echt wel best wel een heftige positie is waarin veel van je gevraagd wordt. Sowieso als wetenschapper wordt er denk ik veel van je gevraagd en sta je tegenwoordig in het maatschappelijk debat ook wel onder druk. Maar vooral voor die jonge dokters waar het op wordt gelegd om maar een opleidingsplaats te bemachtigen. Ja, dat vind ik vind dat het een toegevoegde waarde kan hebben voor dokters. Dat het ook nodig is om iets van wetenschap te begrijpen. Maar het moet geen conditio sine qua non zijn om maar in opleiding te komen. Ja. Dus ik denk dat je een hele goede dokter kan zijn zonder ook wetenschap te bedrijven. Want waar houdt het dan? Wel een master? Ja, je moet natuurlijk wel het vak leren. Ja. Dat vak. En in dat vak is het ook wel een master, want je moet wel bewijzen kunnen wegen. Het is niet een beroepsopleiding. Precies. Maar het specialiseren, dat zou ook gewoon in de praktijk kunnen zijn. Er zijn hele goede dokters. Ik ken ze persoonlijk en ik ben door ze opgeleid. Die hele goede operateurs zijn ook, die nooit iets aan wetenschap doen. En het gaat erom dat je de dokters uitzoekt die de beste zorg voor de patiënten leveren. Ja, mooi gezegd. We gaan luisteren naar The Scientist van Coldplay. Thank you. Robotchirurgie is booming en niet meer weg te denken uit het ziekenhuis. Hoe is dat zo gekomen en is dat überhaupt wel nodig? Over dat soort vragen heb ik het vannacht met Jelle Ruurda. Een van de eerste robotchirurgen ter wereld. Jelle, hoeveel robots worden er vandaag eigenlijk in Nederland gebruikt? Er staan in Nederland 40 robots in 32 ziekenhuizen. Oké, is dat veel of is dat weinig? Dat is relatief veel. Als je kijkt naar bezettingsgraden of hoeveelheden in andere landen. Je ziet dat België, Engeland, Duitsland, dat daar ook hard gaat. En heel gek, Italië ook. Frankrijk. Waarom heel gek? Nou ja, dat is toch een land dat er echt in vooruit voorop heeft gelopen. En dat, wat daarachter zit, is dat daar de financiering van de gezondheidszorg heel anders is. Daar wordt heel vaak vanuit privaat geld een robot in een ziekenhuis neergezet. En dus liepen zij jarenlang voorop daarin. Ja, en dat, ja, ik vind dat gek, maar dat is omdat ik onwetend was over dat zo werkte in Italië. Ja. Ja. Dus er wordt met privégeld wordt dan zo'n robot aangeschaft. Ja. Dus dat gaat iets makkelijker misschien. Ja. Dus die upfront investering om zo'n robot te kopen is in Nederland vaak wel een issue. Toch gaat dat redelijk makkelijk ook in Nederland. Want 40 robots in die ziekenhuizen is gewoon veel. Ja, en is dat echt ook van de laatste jaren dat er flink wat bij zijn gekomen? Of is dat geleidelijk gegaan? Hoe moet ik dat zien? Ja, je ziet dat het eigenlijk tot 2010, 2011 heel langzaam ging. En toen opeens heel erg hard. En dat is met name gedreven door de urologie in eerste instantie. Want er wordt geen prostaatoperatie in Nederland meer zonder robot gedaan. Oh, echt? Ja. Serieus, ja, misschien in 1 of 2 ziekenhuizen nog af en toe. Maar 90, meer dan 90% gaat robot geassisteerd. Oh joh. Ja. En dat wordt natuurlijk gedreven door bij prostaten ook echt wel bewijs. Maar vooral ook de ervaring, zoals je net beschrijft, van patiënten en van operateurs. En ook op lange termijn is het voor prostaten echt wel bewezen dat mensen minder potentieklachten hebben. Beter kunnen plassen. Na zo'n operatie met een robot ten opzichte van de klassieke methode. Dus de prostaat heeft eigenlijk de robotchirurgie een beetje vooruitgedreven. Ja, dus het bedrijf, de monopolist die er nu is, Intuitive Surgical, die zeiden altijd: we hit for the heart, we aimed for the heart, but we hit the prostate. Want zij hebben hem opgezet met het idee om minimaal invasieve hartchirurgie mogelijk te maken. Dat wordt weinig gedaan. Dat is niet breed opgepakt, maar die prostaatchirurgie wel. Aha, dus ze hadden eigenlijk niet per se daarvoor ontwikkeld, maar daar is het echt een vogelvlucht genomen. Ja, zeker. Hey, als we dan steeds meer er gebruik van gaan maken, we hebben er nu al 40 van die robots dan in Nederland. Ja, dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren. Want het gaat natuurlijk wel om patiënten en mensen. En dan klinkt een robot, denk ik, in vele oren best spannend. Gaat dat bijvoorbeeld ook volgens deze chirurg? Laten we eens even luisteren. Het spannende is altijd dat je eigenlijk alles zelf doet. Je beheert de camera, je beheert de armen. En het is natuurlijk toch een groot apparaat wat je bestuurt. Ik heb er 8 jaar mee gewerkt voordat ik naar het Katharina ziekenhuis kwam. En ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat er een storing was. Dat je tijdens de operatie ineens een storing had waardoor er een probleem ontstond. En dat vond ik in het begin altijd spannend. Ja, wat als er ineens iets gebeurt wat je niet wil? Maar dat gebeurt niet. Die robot doet echt alleen maar wat jij doet. Ja, is dat zo? Heb jij wel eens een storing meegemaakt? Ik heb 1 keer meegemaakt dat we bij het opstarten van de robot, dat hij een foutmelding gaf en dat toen een arm kapot was. Toen hebben we de operatie niet met de robot gedaan. Toen is dezelfde dag die arm vervangen en konden we de volgende dag wel weer die robot gebruiken. Die hebben jullie nog ergens in de kast liggen? Ja, ze liggen in een hangar op Schiphol. Liggen gewoon alle reserveonderdelen. Ah, dus, okay. Kijk, dat... En die worden dan gelijk naar jullie toegeschaast en dan kun je de volgende dag weer verder opereren. Ja, het allerbelangrijkste is betrouwbaarheid. Hij moet het altijd doen. Als je daar niet van op aan kan, dan ga je patiënt natuurlijk niet blootstellen aan een risico. En datzelfde geldt voor... Lag de patiënt dan al op de operatietafel toen je hem aan het opstarten was, hoofdstoring? Nee, deze keer niet, want we starten hem op voordat de patiënt binnenkomt. Maar dit is maar 1 keer in 20 jaar dat ik dat heb meegemaakt. Ja, ja. Het blijft natuurlijk wat hardware en wat software. Daar kan iets aan kapot gaan, iets misgaan. Verkeerd opgestart door iemand. Of nou ja, daar kan iets aan gebeuren. Nee, ik denk dat vooral het risico niet zozeer in die hardware en software ligt, maar in hoe mensen daarmee omgaan. Dus ik denk eigenlijk dat de human factor toch de belangrijkste factor is, waardoor dingen ook wel eens niet goed gaan in operatiekamers. En dat is juist iets waar misschien ook wel een kans zit om dat te herkennen door algoritmes of bewegingspatronen in die robotarmen. Zoals dat in vliegtuigen ook herkend wordt. Hè? Kijk, in vliegtuigen. Zwarte doos bedoel je? Ja, zeker. Dus de zwarte doos. Maar ook mogelijkheid om dingen. Een zwarte doos is vaak achteraf. Hè? Ja, en daar precies. Heb je niet zo heel veel aan. Nou ja, maar voor de volgende keer dan. Ja. Maar je moet eigenlijk dat voor zijn. Ja, ja, dus als je ja. Zo'n patroon. Dat ik kan me voorstellen dat ik op weg naar een fout. Dat ik ga twijfelen. Dat ik langzamer ga bewegen. Nou, je kunt dat bewegingspatroon in mijn handen vast herkennen. Of misschien juist andersom, dat je sneller gaat en risico's neemt. Dus het is een beetje als met een auto, dat je te dicht op een andere auto gaat. Die merkt die snelheid en dan gaat hij een piepje geven van ho, pas op, langzamer rijden. Dat zou ook kunnen gebeuren bijvoorbeeld. Of zou jij zeggen van, daar zouden we misschien naartoe moeten binnen de robotchirurgie. Ja, nou, we zijn bezig met hele slimme wiskundigen om dat soort dingen te ontwikkelen. Dus op basis van oude video's kijken, hoe gaat dat nou? Of is een instrument in beeld of buiten beeld? Zie je dat er te veel spanning op weefsel wordt gezet door een instrument? Dat soort dingen kun je eruit halen. En daarmee een operatie nog veiliger maken. Ja. Dus jij zegt, het zit dus veel meer in het menselijke gedeelte. Dus, maar die robot, die doet het eigenlijk altijd wel. Net als dat je auto het bijna altijd doet. En dat een vliegtuig het altijd doet. En weet je, die technologie is bewezen extreem betrouwbaar. Dus daar heb ik geen zorgen om. En dat is ook iets waar ik nooit meer bij stilsta op weg naar het ziekenhuis. Van zal de robot het vandaag wel doen? Oké, maar dat was in de beginjaren misschien wel anders. Nou ja, toen wisten we dat niet. Maar toen bleek eigenlijk dat het ook al heel erg betrouwbaar was. Ja. Ja. Bijzonder toch. Ja. En dat geeft ons allen misschien wel weer een wat veiliger gevoel. Wat me verder heel erg opviel toen ik me in dit onderwerp verdiepte, is dan kom je eigenlijk overal de naam van een uitvinder tegen. Da Vinci. Ja. Hoe zit dat? Ja, die naam is extreem slim gekozen door het bedrijf. Maar die Da Vinci heeft er natuurlijk niks mee te maken. Dat snapt ook iedereen. Ja, dat bedrijf is eigenlijk de monopolist nog steeds. Er is inmiddels wel een tweetal andere robotsystemen dat je kan gebruiken en dat je kan kopen in Europa. Ja, en ik verwacht daar heel veel van. Dus het is niet zo dat elk ziekenhuis wil hetzelfde speeltje, maar er is echt letterlijk maar één aanbieder. Ja, eigenlijk. Tot voor kort was dat zo. En in Nederland staat nu één robot in het Maxima in Veldhoven van een andere leverancier. Dus we hopen nu dat er eindelijk een beetje concurrentie gaat komen. En dat daardoor de ontwikkeling sneller gaat. Maar ook dat prijzen wellicht omlaag kunnen. En dat je keuze gaat krijgen. Ja, want dat is best een probleem. Want zo'n robot, hoe duur? Ja, ik noem het eigenlijk al. Zo, bijna 2 miljoen euro, toch? Ja. Ja, het is een beetje afhankelijk van een paar specificaties. Of je één of twee van die cockpits daaraan koppelt. Dat is voor opleiding natuurlijk heel fijn om er twee te hebben, maar voor kosten niet. Dan komt die boven de 2 miljoen, maar anders is het ongeveer 1,8. Ja, tenminste, dat is natuurlijk ook niet helemaal transparant wat elk ziekenhuis daarvoor betaalt. Ik denk dat daar ook nog wel een kans ligt in Nederland. Dat we dat wellicht eens een keer met z'n allen zouden moeten doen. In plaats van dat we als ziekenhuis één op één onderhandelen met zo'n producent. Aha, dus elke ziekenhuis koopt zo'n machine zelf op persoonlijke titel aan, bij wijze van. Ja. En dat wordt dus niet centraal georganiseerd. Nee, ja. Nee. En wat je daarin proeft, is dat als wij in Utrecht een tweede robot kopen, dat een maand later ook een Nieuwegein een tweede robot staat. En dat is niet zo hard uitgesproken dat echt concurrentie is. Maar je hebt wel het idee dat speelt. Dat mensen er ook één moeten hebben. Om ook uit een soort fear of missing out, dat als jij niet met een robot die prostaten opereert, dan gaan ze naar de buren. En daar zie je toch een soort concurrentie. Ook al zou dat, hoewel het Nederlands zorgsysteem zou wel concurrentie moeten hebben. Maar in mijn beleving heeft het dat normaal gesproken eigenlijk niet. We werken juist heel erg goed regionaal samen. Hè? Zeker met zo'n, ik noem net het voorbeeld Nieuwegein. Maar wij doen juist nu alles samen. En dat vind ik een enorme meerwaarde hebben. Want daardoor doen we allemaal meer moeilijke operaties geconcentreerd. Ja. Ja, waardoor de kwaliteit van zorg enorm vooruit gaat. En nou ja, goed, 1,8 miljoen, dat klinkt, of zelfs daarboven, dat klinkt als echt een enorme smak geld, kunnen die ingrepen niet ook gewoon toch zonder robot, tegen flink lagere kosten? De kosten voor de ingreep zijn zeker lager als je het zonder robot doet. Ik heb wel eens uitgerekend, het is een beetje afhankelijk van de bezettingsgraad van je robot, hè, want je hebt vaste en variabele kosten. Maar het zit ergens tussen de 2.000 en 3.000 euro per operatie die je extra uitgeeft. Ja, als je dan net het voorbeeld dat ik net al noemde over die slokdarmenoperaties. Ja, als jij 5 dagen minder opgenomen ligt, dan heb je het al heel makkelijk terugverdiend. Dus, ja, wat de kosten voor om een dag te liggen als patiënt in een ziekenhuis? Ja, dat is heel erg wisselend hoe dat wordt ingeschat, maar ongeveer 750 euro. Op de IC is het al snel dubbelen. Nou ja. Ja, maar die prijzen zijn niet heel erg makkelijk uit te rekenen. Het is heel erg lastig om doelmatigheidsonderzoek te doen. Hè? Want ja, het zijn allemaal lump sum afspraken. Ja. En niet zozeer op instrumentniveau de kosten worden uitgerekend. Nee. Maar goed, het zou zich dus wel, omdat iemand sneller naar huis kan, verdient het zich daar wel deels op terug. Ja, daar zit de grootste terugverdienmogelijkheid. Ja, los van de kwaliteit van zorg natuurlijk. Ja, en ik denk dat die kwaliteit... Dat is moeilijker geld uit te drukken. Ja, nee, maar dat is het. Voor zowel arts als patiënt. Ja, dan kom je in qualies uit. Nou, daar zijn enorme discussies over te voeren. Maar ik denk dat je... Ja, voor mij is dat de drijfveer om in te zetten op robotchirurgie. En ik... Moet ik zeggen, ik ervaar wel mijn verantwoordelijkheid om de kosten van gezondheidszorg in de gaten te houden. Ik ben ook bestuurstaken waar ik daarmee bezig ben. Maar op dat moment gaat het mij alleen maar om de kwaliteit voor die patiënt. Zijn er wel eens mensen binnen het ziekenhuis die hier anders over denken? Die naar jou kijken en zeggen, ja, god, daar gaat wel een hoop geld naartoe. Dat helemaal niet nodig is. Dat moet eigenlijk ergens anders heen gaan, naar andere zorg. Nou, wij zitten wel in die discussie, ook weer in het UMC Utrecht. Want die robots zijn... aangeschaft door de Raad van Bestuur. Die hebben daar budget bij gealloceerd. En die zeggen op een gegeven moment... ja, maar het moet nu gewoon in jullie afdeling landen. Ja, en dan zie je dat je wel de kosten krijgt... maar dat je het verdienen, dus die lichtdagen... die kun je eigenlijk nergens meer cashen. Want die zijn al ingevuld met andere patiënten... en dat is al helemaal geland in de zorg. Dus dat is een ontzettend lastige discussie... ook om in zo'n ziekenhuis te voeren. En dan zegt inderdaad de boekhouder... die zegt, ja, joh, weet je, ik moet nu opeens 3.000 euro meer... voor elke operatie die jij doet betalen. Ja, dat moet je me wel even uitleggen. Ja, dat zijn dan discussies waarin je het ook wel uit kan leggen... en waarin je vooral ook het over de kwaliteit van zorg moet hebben... en dat je niet weer een stap terug gaat doen vanwege die kosten... Maar het is wel een hele relevante factor. En ik vind ook echt dat die kosten omlaag zouden moeten. Ja. En hoe zouden we dat kunnen gaan doen? Nou, ik heb hoop op concurrentie. Dat is voor mij, ik hoop de gamechanger hierin. En dan hebben we het over de aanbieder. Hè? Ja, de aanbieder. Dat er naast de Apple ook een Samsung komt. Ja. En het tweede is, ik denk dat je toch in Nederland collectief dit slimmer zou kunnen doen. En ik weet niet of je echt gezamenlijk alles moet inkopen... maar je kunt in ieder geval gezamenlijk die onderhandelingen voeren... met zo'n aanbieder. En ik denk dat je dan veel sterker staat. En dat geldt natuurlijk nog... dat is nu heel actueel... geldt dat ook voor onderhandelingen met pharma. Waar we nu met dat Zolgensma... samen met andere landen zelfs optrekken... en dan waarschijnlijk wel lagere prijzen kunnen bedingen bij die aanbieder. Ja. Maar zo zou je hier ook mee om moeten gaan. Want die bedrijven maken echt waanzinnig veel winst... Wat ik niet ethisch vind zelfs. Ja. Over het wel of niet zo'n robot aanschaffen... kun je natuurlijk ook kijken... zijn er bijvoorbeeld misschien ook al operaties... die we zonder robot niet eens zouden kunnen uitvoeren? Of zijn we nog niet zover? Er zijn een paar waarvan echt de meerwaarde is aangetoond. En er is één operatie die we wel als kijkoperatie... met de robot in Nederland doen, maar niet zonder robot. En dat is alvleesklieroperaties die... Ja, daar hebben we geprobeerd om dat als normale kijkoperatie te doen. En dat lukte technisch niet goed genoeg. Er waren te veel problemen mee. Dus die worden nu alleen nog robot geassisteerd in Nederland. Dus dat zijn patiënten die anders niet geholpen zouden kunnen worden in Nederland? Dan zouden ze gewoon een grote snee krijgen. En zou de buik open gaan. En nu is het een kijkoperatie. Ja. Dus dat is het verschil. Anders zouden ze wel geopereerd worden. Nee, precies. Maar precies. Dus op een manier waarbij je veel meer schade aan een patiënt... Ja, wat je liever niet doet. Ja. We praten zo verder, Jelle, dan over de toekomst van robotchirurgie. Want ja, wat bijvoorbeeld als we sci-fi films als Star Wars moeten gaan geloven... dan komt er straks helemaal geen chirurg meer aan te passen bij de operatietafel, zou je verwachten. Maar wordt dat volledig door een autonome robot gedaan? grenst dat aan de waarheid of is dat echt complete fictie? Dat hoor je straks. Maar eerst jouw volgende muziekkeuze. We gaan luisteren naar Mad World. Prachtige nummer uit 2001, geloof ik. Van waar deze keuze? Nou, toch als reflectie op de afgelopen anderhalf jaar. Het was in het ziekenhuis echt een Mad World. De corona overspoelde ons allemaal. Ik doe bijna alleen maar kankeroperaties, maar die werden ook gereduceerd. Ik heb mijn vader op de IC gehad. Het was echt een gekke wereld. En ik hoop dat het langzaam weer een beetje normaal wordt. Al heb ik nog niet helemaal dat idee met alle tekorten in de zorg nog. Dus dat is eigenlijk de reflectie die ik heb bij dit nummer. Ja. Alles goed met je vader nu? Ja, dank je. Ja. Nee, gaat goed. Nee, maar dat zijn toch wel de heftige verhalen van mensen die. Dan komt het heel dichtbij natuurlijk. Wat bij jou het sowieso al doet, omdat je in het ziekenhuis werkt. Maar, Nee, het gaat goed. Ze hebben net hun 50-jarige huwelijk gevierd, mijn ouders. Dus het gaat helemaal goed. Okay. Blij om te horen. Maar het was wel echt een mad world ook. Ook dus omdat er operaties bij jou niet door konden gaan, begrijp ik. Omdat dat nodig was. Ja, dus dat niet doorgaan van operaties waarbij mensen met kanker dus niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben. En dat geldt ook voor andere mensen met hart- en vaatziekten. Ik heb het nog niet eens over alle orthopedische ingrepen. Omdat we overspoeld werden letterlijk met coronapatiënten. Ja. Dus het was voor mij persoonlijk een mad world. Maar ik denk voor de ziekenhuizen in het algemeen. Ja, en ik denk dat we hebben laten zien hoe goed we dan kunnen schakelen. Er was eventjes helemaal geen regelgeving van bovenaf. Het werd overgelaten aan de professionals. Volgens mij is dat een koers waarop we verder moeten met z'n allen. Is dat iets blijvends, hoop je? Ja, ik hoop dat. Denk je dat het ook zo is? Dat is een goede vervolgvraag. Rijdt namelijk ook allemaal weer in de file naar ons werk toe. Dat dachten we ook, dat we dat anders zouden gaan doen. Thuiswerken enzovoort. Nou, ik maak me wel zorgen om snel weer op onze eigen oude structuren vallen terug. Ik maak me wel zorgen om de vinklijstjes en de regelzucht en de discussies over stand van wetenschap en praktijk. En ga maar door. Er zijn heel veel mensen van buiten de zorg die heel veel kwaliteitsitems op de zorg afvuren. Waarvan ik niet weet of dat de zorg beter wordt. Nou, laten we hopen dat het de andere kant op gaat. We gaan luisteren naar Mad World van Gary Jules. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad. Hard to tell you, I find it hard. wetenschapsprogramma. Op NPO Radio 1. Met Steven Smit. Nog altijd bij mij te gast is chirurg Jelle Ruda van het UMC Utrecht. En met hem praat ik over operatierobots. Jelle, in een artikel van ICT en Health zeg jij dat je verwacht dat het aantal operatierobots de komende tijden snel en fors zal gaan groeien. Maar wie gaan die robots eigenlijk allemaal besturen? Hebben we daar wel genoeg robotchirurgen voor? Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, we hebben op dit moment een overschot aan chirurgen. We moeten ze alleen nog even opleiden tot robotchirurg. We hebben net de eerste cursus voor artsassistenten heelkunde georganiseerd. Waarbij we 21 artsassistenten mee hebben genomen naar een robottrainingcentrum. En daar 2 dagen lang helemaal hebben bijgebracht alle beginselen van de robotchirurgie. Daar kijk je heel blij bij. Ja, daar word je heel blij van. Is dat iets waar jij... Ja, maar dat zijn jonge mensen die super enthousiast zijn. Die allemaal waanzinnig handig zijn. Die dat zo oppakken. Dus ik heb geen zorgen over dat we de chirurgen niet hebben. En ik denk ook echt wat ik toen heb gezegd, dat dat waar is. Want er komen allerlei robots voor specifieke toepassingen. Er is er nu één voor middenoorchirurgie. Dus die robot kan zelfstandig een boorkanaaltje in het oor richting een oor boren. Ja, we moeten alleen natuurlijk wel die robot precies goed instrueren. Nu gebruikt dus iedereen die kijkt operatierobot. Maar jij zegt van er komen ook steeds meer robots bij die compleet andere handelingen gaan uitvoeren. Ja, en ook een paar die in Nederland worden bedacht. Dus je hebt een robot die voor oogchirurgie wordt gebruikt. En dat is een start-up uit Eindhoven. En zo zijn er nog een paar. Die middenoor is een hele duidelijke. Er is er nog een voor kleine naadjes tussen lymfe of bloedvaten. Ja, die schaalt eigenlijk je beweging heel goed, haalt de trillingen eruit. En dan kun je veel preciezer mee werken. Dat is denk ik het kernwoord, hè? Preciezer werken. Is dat echt wat die robotchirurgie drijft? Ja, dat denk ik wel. En wat het ook drijft is dat het een koppeling is tussen jou en je patiënt, waarbij je de ruimte hebt om een computer tussen beide te zetten. En daarbij kun je bijvoorbeeld navigatietools toevoegen. Ja. En dat is, ja, je hebt een operatierobot voor rugoperaties, waarbij je heel precies op basis van de beelden van een CT-scan kan die robot je helpen met het navigeren, zodat je je schroeven in een rug preciezer zet. Wauw. Even terug over die opleiding, want jij pleit daar al voor sinds 2012. Laten we even naar jou luisteren. 9 jaar geleden deed jij namelijk de volgende oproep tijdens de Eureka Mega Challenge. Mijn naam is Jelle Ruda. Ik ben chirurg hier in het UMC Utrecht. En ik heb me sinds 2000 toegelegd op de robotchirurgie. Ik wil hier een concept presenteren dat over simulatie en training van robotoperaties gaat. Mijn collega's en ik willen Eureka opzetten. De Utrecht Robotics Education and Knowledge Academy. We willen de ervaring die we met robotchirurgie hebben inzetten om onze collega's en chirurgen in opleiding te trainen in de robotchirurgie. Klinkt goed. Is Eureka er gekomen? Ja, nou, we hebben jarenlang het Europese robottrainingcentrum in Utrecht gehad. Maar dat was al hiervoor. En op dit moment zie je dat er een aantal hubs in Europa is waar robottraining wordt. Ja, want daarom heb ik dit fragment gepakt. Want in 2018 is in het Oost-Vlaamse Melle een opleidingscentrum gekomen voor robotchirurgie. Niet dan dus in ons land, maar bij de buren. Terwijl wij in Nederland dus duidelijk mensen hadden die er eigenlijk bij het begin bij waren. Want die zit namelijk hier bij mij nu aan tafel. Ja, had Nederland dan niet dat belangrijkste centrum voor robotchirurgie moeten worden? Ja, nou, niet alleen in Melle zit er een in Straatsburg en in Berlijn. Ik denk dat er ook in Nederland ruimte is voor zo'n centrum. Wat in Nederland speelt, is dat je voor zo'n training heb je proefdieren nodig en goede proefdierfaciliteiten. Ja, dat is iets waar we toch in Nederland steeds meer moeite mee hebben. En ik denk ook dat we dat zoveel mogelijk moeten reduceren. Dus dat is iets waar je kun je uitleggen wat is daar dan voor nodig aan proefdieren? Nou, je moet zo'n operatie echt oefenen. Je kunt het. Dat kan niet op een. Je kunt het deels op simulatoren, maar op een gegeven moment moet je toch ook op echt weefsel hechten. En dat wordt eigenlijk op 2 manieren gedaan. Dat is met proefdieren of op een stoffelijk overschot. En beide zijn natuurlijk, ja, daar moet je heel kritisch naar kijken en voorzichtig mee omgaan. Dus we hebben er voor nu voor gekozen om daar niet mee verder te gaan. Je hebt in Amsterdam is het Amsterdam Skill Center. Waar gaan jullie dan naar Melle? Wij gaan naar Melle. En we zijn dan ga je daar alsnog weer op proefdieren testen. Dus waarom, ja. Nee, dus het is het probleem verschuiven. Ja. Dat ben ik het wel mee eens. Dus ik weet ook, ik denk dat je dit in Nederland prima zou kunnen organiseren. De vraag is of je dat op meerdere plekken zo dicht bij elkaar moet willen organiseren. Mm. En dat die faciliteiten. Dus we hebben de boot gemist. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja, die faciliteiten in Melle zijn prachtig. En dat hebben ze heel goed neergezet. En dat is ijzersterk. Chirurg die dat heeft opgericht, die ken ik hartstikke goed. En die gun ik dat succes ook. Bij ons, ja, dus het enige wat speelt, waar ik net even naartoe wilde, is het Amsterdam Skill Center. En daar doen we dus wel dit soort trainingen, maar niet met proefdieren. Ja, en dat ik denk dat er wel behoefte is aan zo'n trainingsfaciliteit in Nederland. En daar met alle mits en maren die daaraan vastzitten over proefdiergebruik. Maar ik denk dat we de verantwoordelijkheid hebben om onze chirurgen zo goed mogelijk te trainen. Ja. Jouw collega Michel Luijer van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ziet ook volop kansen als het gaat om robotchirurgie. Laten we ook even naar hem luisteren. Ik zie voor de toekomst meer operaties mogelijk door middel van de robot, omdat ik denk dat dit maar het begin is en dat je echt een ontwikkeling krijgt waarbij bijvoorbeeld CT-scans of MRI-scans die van tevoren zijn gemaakt in het robotbeeld geprojecteerd kunnen worden en je op die manier veel beter kunnen sturen in zo'n operatie om zo min mogelijk nevenschade te maken en om veel preciezer die tumor eruit te halen. Bombastische muziek erbij. Ja, maar hier had jij het volgens mij ook een klein beetje over. Hè? Een soort Google Maps, zo kan ik het in mijn horen, dan een Google Maps voor de robotchirurgie. Ja, nee, we zijn hiermee bezig. En heel concreet zijn wij met TU Eindhoven vanuit Utrecht samen aan het werken aan navigatie voor tijdens een operatie. Echt iets wat mij gaat helpen. Joh, Jelle, je moet hier naar rechts en je gaat nu naar links. En trouwens, net 2 millimeter dieper liggen die en die structuren. En, wow. Wat Misha is een goede vriend van me, wat hij daarnet beschrijft, is op CT en MRI-geleiding. Ik weet niet of dat het is. Ik geloof veel meer in video-analyses. Dus als je op basis van die videobeelden, net als de zelfrijdende auto's, herken je al de anatomie voordat de chirurg die anatomie herkent. Ah. Dus ik geloof daar nog. En misschien moet je dat wel op een manier integreren. Hoe zou dat jou kunnen helpen trouwens? Dat helpt mij door mij te laten zien wat ik nog niet zie. Aha, dus die is dan al een stapje voor eigenlijk. Ja, net als dat Google Maps jou of mij vanochtend hier naartoe heeft geleid door alle wegafsluitingen in Hilversum heen. Ja, kan zo'n algoritme je hopelijk helpen om zo'n operatie beter te doen. Wauw. En een andere toepassing waar ik dan aan dacht is, zo'n robot kan natuurlijk ook ontzettend veel data verzamelen. Is dat niet iets wat je centraal bij wijze van kan uploaden en dat je dan dat er iemand anders een week later dezelfde operatie ongeveer doet en dan die zegt van ho, wacht, Jelle die deed het, bij wijze van, hè, die deed het op deze manier en dat liep goed af. Ja, nou, ik denk dat dat zo is. We hebben een netwerk gecreëerd van alle mensen die slokdarm- en maagoperaties met de robot doen. En die leveren allemaal hun video's aan. En dat is een enorme schat aan data waar je enorm veel kan leren. En dat heeft met strategie van hoe doe je een operatie, welke stappen doe je eerst en in welke volgorde doe je. Maar ook in dat patroonherkenning, hè, waar we het eerder over hebben gehad. Dus ik denk dat daar een enorme meerwaarde zit om te leren en om chirurgie voor iedereen in de wereld net zo goed te krijgen. Nou ja. En dan wil ik het nog heel even hebben over de verre, verre, verre toekomst. Hè? Want als wij een film aanzetten als Star Wars, dan wordt het natuurlijk ontzettend lekker gemaakt door je legt iemand in een soort couveuse en er gaat een robot aan de slag en dan stapt diegene er weer uit. En er komt eigenlijk geen arts meer aan te pas. Is dat iets waar we ooit naartoe gaan, denk je? Of is er altijd een arts nodig? Ja, ik denk dat voor sommige delen van een operatie je dingen zou kunnen automatiseren. En dat gaat bijvoorbeeld over een schroef boren of een kanaaltje naar het oor toe boren. Voor operaties aan de weken delen is dat een stuk moeilijker. Die veranderen namelijk continu terwijl je ermee bezig bent. En daar zie ik dat nog niet zo heel dichtbij komen. Oké, dus de verre toekomst nog. Ja, behalve voor dus kleine stapjes in die heel gestandardiseerd zijn in een operatie. Allright, dan wil ik tenslotte nog even met je luisteren naar long- en vaatchirurg Lisbeth Dezender van het Universitair Ziekenhuis Gent. Ik denk dat het belangrijk is om steeds te zoeken naar nieuwe technieken om de patiënten eigenlijk beter te helpen, zodanig dat ze effectief sneller kunnen herstellen van een ingreep. Zie jij het ook zo noodzakelijk dat we blijven zoeken naar nieuwe technologieën, zoals dus dan robotchirurgie, om patiënten beter te helpen? Ja, het is niet zo dat technologie de oplossing is voor alles. Maar door technologie kun je operaties met minder schade doen. Ja, wat op heel veel fronten voordeel oplevert. Ook met het enorme tekort aan verpleegkundigen dat we hebben. Als wij 5 lichtdagen kunnen bekorten, dan geeft dat zoveel winst. Dus ik denk dat we hierop in moeten zetten. Dat we dat nog heel weinig hebben gedaan in de gezondheidszorg. Maar dat we hier wel een enorme vooruitgang van kunnen verwachten. Mooi gezegd. Dan gaan we afsluiten met jouw laatste muziekkeuze. Harry Styles met Watermelon Sugar. Hoe kom je bij dit nummer? Nou, ik zit meteen weer terug in de vorige zomer. En de vorige zomer heb ik een paar maanden op Bonaire gewerkt. Daar zitten altijd Nederlandse chirurgen. Ja, en ik ben dol op windsurfen. Dus ik kon daar het nuttige met het aangename. Het beroemde Lac Bay, wat daar Lac Bay zit. Het noordoosten volgens mij van het eiland. Ja. Ja, zeker. 3 wereldkampioenen zijn begonnen ooit op het surfboard. Ja, het is prachtig. En Caesar Finnies heeft mijn 3 zoons daar surfles gegeven. Ja, en die zijn nu ook helemaal... Die zijn om. Om, ja. Dus afgelopen zomer hebben we weer uitgebreid gesurfd. Dus, en ik zit meteen daar als ik dit nummer hoor. Dus, leuk. Fijn. Nou, we gaan luisteren. Een fijne herinnering nog aan het eind. Dus ik ga het voor je draaien. En ik wil je verder heel hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. Robotchirurg Jelle Ruurda van het UMC Utrecht. Dankjewel. Graag gedaan. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Hi, wil je nou midden in het gesprek van Steven Smit met robotchirurg Jelle Ruurda, of wil je gewoon meer mooie verhalen uit de wetenschap horen? Alle gesprekken van Focus zijn 24 uur per dag te beluisteren in onze podcast Focus Wetenschap. En die kun je dan weer vinden in je eigen podcast-app of via de website van NPO Radio 1. Zometeen hoor je een heel bijzonder verhaal over Mozart, dus blijf absoluut luisteren. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 3 uur... NPO Radio 1. 3 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een groep advocaten heeft een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over de afhandeling van de toeslagenaffaire. De advocaten staan gedupeerde ouders bij en schrijven dat ze hun werk niet kunnen doen omdat ze geen, nauwelijks of laat informatie van de Belastingdienst krijgen. Dossiers van hun cliënten zijn bijvoorbeeld vaak onvolledig of gecensureerd. De groep van 220 advocaten wil onder meer een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst, zodat ze hun cliënten beter kunnen helpen. De Nederlandse Orde van Advocaten deelt de zorgen en wil een verbetervoorstel aanbieden aan de demissionair staatssecretaris. De EU heeft Afghanistan 1 miljard euro aan noodsteun toegezegd. Dat gebeurde tijdens een online top van de G20 over de situatie in het land. Sinds de machtsovername van de Taliban dreigt een humanitaire crisis. Er is hongersnood en de Afghaanse gezondheidszorg staat op instorten. Er komt geen onderzoek naar de gang van zaken rond de herindeling van Scherpenzeel en het ontslag van de burgemeester in het Gelderse dorp. Een motie van de PVV hierover kreeg geen meerderheid tijdens een spoeddebat in de Provinciale Staten. Vorige week werd bekend dat de fusie met het naastgelegen Barneveld niet door zou gaan. Dat was tegen de wens in van de provincie. Diezelfde dag nog ontsloeg commissaris van de Koning Berends de waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. In Scherpenzeel leeft het gevoel dat de burgemeester, die tegen de fusie was, is ontslagen vanwege persoonlijke wrok van Berends. 4 op de 10 bedrijven hebben in de afgelopen 1,5 jaar coronasteun ontvangen. Volgens het CBS kregen in totaal 162.000 bedrijven loonsteun of een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Vooral bioscopen, theaters en bedrijven in de horeca- en reissector ontvingen langdurige steun. Het weer nog, het koelt vannacht af naar 10 tot 5 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. 2:02 geweest. Goedenacht, je luistert nog steeds naar Focus. Tot 4 uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. En ik wil heel graag beginnen met een nieuwe aflevering van Het Spoor Terug. Toen de 35-jarige Wolfgang Amadeus Mozart eind 1791 stervende was, wilde geen priester hem de laatste sacramenten toedienen. Mozart was namelijk een vrijmetselaar. Al 2 eeuwen lang zijn ontelbare theorieën ontwikkeld over zijn vroege dood. Maar omdat zijn overblijfselen in een massagraf voor de allerarmsten lagen, is niet één van deze theorieën ooit bevestigd. Zeker ook niet degene die beweert dat Mozart zou zijn vermoord, omdat hij in zijn laatste opera veel te veel prijs zou hebben gegeven over de streng bewaarde geheimen van diezelfde vrijmetselarij. Michal Citroen gaat op zoek naar de ware betekenis van die Zauberflöte die op 30 september 1791 in première ging in Wenen. Op 5 oktober 1791 schrijft de Weense recensent: enkele dagen geleden is in het theater hier een nieuwe komedie opgevoerd, die Zauberflöte geheten. Sinds deze week, 230 jaar geleden, is die Zauberflöte nog steeds Mozarts grootste superhit. Het is internationaal de meest opgevoerde opera ooit. Maar vrijwel altijd is de tekst, of in opera-jargon het libretto, niet begrepen of gewaardeerd. De uitvoering kost 7000 gulden. En de muziek is gecomponeerd door de beroemde kapelmeester Mozart. Alleen al om die reden, en vanwege de prachtige decors, zou het stuk algehele bijval genoten hebben, als de tekst maar een minimum aan verwachtingen had gewekt. En wanneer het libretto van zo'n meesterwerk een warrig en onsamenhangend sprookje lijkt, maar dat toch ook voldoende reden is om het geheel serieus te nemen, dan zijn er onderzoekers die proberen een verborgen betekenis te vinden en te ontrafelen. Dat deed geesteswetenschapper Tjeu van den Berg. Hij kon goed dansen, Mozart. Mozart kon ook goed biljarten trouwens, maar hij kon goed dansen. En dan schrijft hij zijn vriend: ik danste vanavond met mijn vrouw door de kamer, omdat we geen hout hadden om de kachel te stoken. Zo arm was hij. En zijn levenswerk is bijna volbracht met voorlopig zijn laatste boek, over het werkelijke brein achter die Zauberflöte. Waarom kwam er niemand meer naar zijn concerten? Dat zijn vragen die nog niet goed beantwoord zijn. Misschien vinden we het antwoord nooit. Maar er wordt ook heel sterk gedacht dat omdat in de laatste jaren van zijn leven de vrijmetselaars heel sterk werden bedreigd en voor een stuk uitgeroeid en vervolgd enzovoorts, dat men daarom, de katholieke wijners, zeiden we gaan niet meer bij die vrijmetselaar. En daar kwam niemand meer. Behalve, dat is het mooie, 3 maanden voor zijn dood, bij de Zauberflöte stroomt de zaal vol. Meer dan 2 eeuwen lang is er verbazing, ongeloof en onbegrip geweest voor het libretto van Mozarts librettist Schikaneder. Een minister onder keizer Jozef II schreef in zijn dagboek na de première over de schitterende muziek en de prachtige decors. Maar het verhaal, hoe pijnlijk. Want wat een fars. Het is niet nodig om op dit opera-libretto kritiek uit te oefenen. En een halve eeuw later is de eerste biograaf van Mozart, Otto Jahn, het nog roerend met hem eens. De geringe interesse die de handeling inboezemt, de inconsequenties en onwaarschijnlijkheden zijn maar al te duidelijk. De dialoog is triviaal en het versgedeelte jammerlijke rijmelarij. Omdat men vanaf het begin af aan de inhoud van het libretto als een prulwerk zag, werd er geen enkel respect getoond voor de tekst zelf. En het gezag van Jahn was en is nog steeds groot, schrijft Tjeu van den Berg. Zeker is ook dat hij nooit het originele libretto onder ogen heeft gehad, maar slechts 1 van de vele verbeterde versies. Nou, wordt er überhaupt, vind ik, vaak erg licht gedacht over libretti van opera's. De Nederlandse dirigent Jan Willem de Vriend. Voor mij zijn in ieder geval zeker de Mozart-opera's. Ja, dat zijn een soort kunstschatten die je ook kan hebben als je nu door het Rijksmuseum loopt en je ziet er bepaalde schilderijen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Daar moet je heel goed mee omgaan. Dat moet je mooi uitlichten. En iedereen laten zien. En dan zie je altijd wel, en dat is tijd eigen, denk ik, van alle grote kunst, zie je natuurlijk nieuwe aspecten erin. Of aspecten die zijn wegen zwaarder in deze tijd als in een andere tijd. Zo heb ik de Toverfluit in de uitvoering met Nederlandse vertaling van Frank Groothoff met mijn kinderen jarenlang gezongen. En nog steeds zing ik zijn Nederlandse tekst mee wanneer ik de opera opzet. Ik ben in het oerwoud mijn sabel verloren. En daar komt een draak aan zo hoog als een toren, met rook uit zijn oren. Hoe het sprookje verloopt, heeft weinig meer te maken met het origineel. En wat maakt dat uit, dacht ik. En zo is met de Zauberflöte. Die opera kan je niet anders interpreteren als vanuit zijn tijd, vanuit wat het betekende voor zijn tijd. En dan ga je natuurlijk kijken wat het nu nog voor waarde heeft en wat je ermee kan doen. Maar je kan niet zomaar dat als een verhaaltje afschilderen. Het is een heel symbolisch complex geheel. En dat moet je zien te ontrafelen. En iedere tijd vindt daar weer zijn nieuwe dingen in. Bij de première in Weimar in 1794 schreef de zwager van Goethe, Christian Vulpius: het was ons volstrekt onmogelijk om hier voor ons gevoelige publiek die Zauberflöte in de originele tekst ten tonele te brengen. Er moest dus aan een omwerking gedacht worden. En zo ontstond die van mij. Wie het origineel kent, zal weten wat ik gepresteerd heb. De dialoog heb ik volledig nieuw omgewerkt, de verzen heb ik veranderd en, naar ik mag hopen, in ieder geval van nonsens gezuiverd. Het originele stuk kent in het geheel geen enkel plan. Mensen komen daarin zomaar op om weer af te kunnen gaan. Ik heb geprobeerd er een plan in te persen. Ik heb het veranderd naar 3 in plaats van 2 bedrijven, omdat die tweede toch enorm vermoeiend is door zijn buitensporige lengte. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik was een keer met een regisseur in gesprek. We zouden misschien het Zauberflöte gaan doen. Er was ooit sprake van. Dit is wel echt alweer een jaar of 20 geleden. En ik zat tegenover hem en hij begon het verhaal van: dit is het allerslechtste libretto wat ik ooit heb gezien. Wat een knulle tekst ook. En daarbij die muziek. Nou, ik vind het eigenlijk ook niet de sterkste dingen van Mozart. Toen zei ik van: nou, dus ik ook geen enkele reden eigenlijk dat we dat samen gaan uitvoeren. Ja, waarom niet? We kunnen er toch wat leuks van maken. Ach ja, terwijl ja, dat niet ook geen twijfel aan zichzelf stellen dat ze wellicht zelf iets niet begrijpen, of het wellicht te groot is voor hun om te kunnen begrijpen. In 1793 schrijft de Weense kroniekschrijver Knuppeln dit bespottelijke, onzinnige en onnozele product, waarbij het verstand stilstaat en de kritiek moet blozen, zou zonder de compositie van de grote Mozart vergeten en versmaad zijn. Maar door de grote talenten van dit genie, die hij hier in volle kracht toonde, ontstond toch nog een geheel. En hoorde men de onzin niet meer die een moor, een vogelvanger en een heks uitkraamde. Die tijd om het verhaal van de toverfluit dus te minachten is voorbij. Dankzij het uitputtende onderzoek van Tjeu van den Berg. Hij volbracht een zoektocht naar symboliek met verboden en verstopte betekenissen. Een zoektocht die lijkt op mysteries zoals die van de Da Vinci-code, met daar ook nog een rol in van het geheime genootschap de Vrijmetselaars. Is het een sprookje? Het is een sprookje. Maar de Vrijmetselaars waren de eerste die over sprookjes begonnen na te denken in de 18e eeuw. Want in een sprookje is het normaal dat je van duisternis naar het licht trekt. In een sprookje is het normaal dat er vogels zijn die je begeleiden. In een sprookje is het normaal dat karakters helemaal veranderen. Dus de samenvleut is een sprookje, ja, maar het is een sprookje van de bovenste orde. Het zijn geen twee verhalen aan elkaar geplakt. Integendeel. Er zit een lijn in die het is het meest doorwrochte libretto van Mozart geweest. Om dit verhaal wel te kunnen volgen, moet u ongeveer weten waar dat libretto dan over gaat. Want het kan heel goed dat u de muziek van de Zauberflöte kent. Dat u het mee kan zingen in het theater bent geweest, of de film erover heeft gezien, uit 1975 van Ingmar Bergman. En let op, want in de film zingen ze in het Zweeds. Het origineel was in het Duits. Wat toen al bijzonder was, want operateksten hoorden in het Italiaans te zijn. Een Het verhaal gaat dus over een prins die in een oerwoud kennis maakt met een vogelvanger, Papageno, in dienst van de koningin van de nacht. De dames van de koningin redden hem van een slang en waarschuwen haar dat dit wel eens de prins kan zijn die haar dochter Pamina kan redden van de afschuwelijke tovenaar Sarastro. En zij wordt ook nog eens bedreigd door de vreselijke Moor Monostatos, die haar wil verkrachten. Alle ingrediënten dus voor een klassiek, simpel sprookje. En in de eerste acte leren de toeschouwers iedereen kennen. In de tweede acte verandert de sfeer en de inhoud. Iedereen is op het verkeerde spoor gezet. De koningin blijkt de slechterik en de tovenaar de good guy. Sterker nog, de prins, Tamino, en de dochter, Pamina, zullen de mensheid op een beter pad kunnen brengen als ze goede mensen blijken te zijn en de proeven in de tempel van Sarastro doorstaan. Ik heb gelezen scènes bij die oude alchemisten. Ik zal direct een paar voorbeelden geven die gewoon in dit Zauberflöte passen en die in de 12e eeuw geschreven zijn of in de 13e eeuw geschreven zijn door een oude alchemist. Tjeu van den Berg las decennia terug al het werk van de psychiater en grondlegger van de analytische psychologie, Carl Gustav Jung. Had hij dat niet gedaan, dan was zijn levenswerk überhaupt nooit ontstaan. Jung citeert namelijk die alchemisten heel uitvoerig. En dan lees ik: je moet de moor in dienst nemen om de dochter bij de moeder vandaan te roven. En als je de dochter bij de moeder vandaan hebt geroofd, dan moet je die dochter goed gevangen houden, want de moeder zal proberen om die dochter weer terug te veroveren. Nou, dat is letterlijk de sabelfluiten. En dat is een tekst uit de 12e eeuw. Wist ik veel? Nou, bij de alchemisten is het: de moeder is moeder natuur. Uit moeder natuur, daar haal je iets weg. Maar we sterven ook allemaal weer in moeder aarde. Dus de moeder natuur haalt ons ook weer helemaal naar zich toe. En de moor, wat is toch de moor? De moor is een monostatos in het sabelfluiten. Dat is een vreselijke figuur. Hoe komt het nou dat Mozart die op het toneel, dat hij op het einde van de 18e eeuw zo verkracht rondloopt? Wat zit daarachter? Daar hoef je geen rekening mee te houden. Daar staat allemaal niks voor. Dat was allemaal niet belangrijk. Het was maar een flutverhaaltje. Met de schepping van de zauberfleuten zitten we aan het eind van de 18e eeuw in Wenen. Tjeu spreekt over alchemisten uit de 12e eeuw, toen die grofweg nog op zoek waren naar een manier om goud te maken van bij voorkeur lood. En twee eeuwen geleden, in 1791, is die alchemie wel geëvolueerd naar een natuurfilosofie. En hebben de proeven die worden gedaan een spirituele lading. En zijn de alchemisten de voorlopers van scheikunde. Misschien is de ziel wel een chemische stof. Misschien is dat wel de meest onzichtbare, ontoetsbare stof die er is. En dan zou het wel fantastisch zijn als we daar een keertje achter kunnen komen. En waar vind je in Wenen in die tijd alchemisten? Bij de vrijmetselaars. Componist, muzikoloog en vooral docent muziekgeschiedenis Leo Samama. Allerlei dingen die te maken hadden met chemische grondstoffen, het zoeken naar het maken van goud, dat heeft altijd gespeeld. Dat heeft binnen de katholieke kerk gespeeld, maar men vond het gevaarlijk, want het was het werk van de duivel. Het heeft binnen de vrijmetselarij gespeeld, omdat het een onderdeel is van het menselijke intelligentie en een deel is van de behoefte van de vrijmetselaars om de wereld te kunnen bouwen. Maar de meesten waren in wezen bezig om te kijken wat nou de grondstof is van het bestaan. De geheime gezelschappen, dat was toch iets heel duidelijks van de 18e eeuw, bij wijze van spreken. Want dat zette zich ook heel sterk af tegen de officiële dogmatische structuren van de kerk. En de vrijmetselaar bijvoorbeeld, die, of je nou Jood of protestant of katholiek of wat, dan mocht je daar deel van uitmaken. En er waren in de intelligentsia was er een hele grote groep, om niet te zeggen bijna de hele intelligentie van Europa, die lid werd van deze orde, zal ik maar zeggen. Ja, ik denk dat over het algemeen we niet moeten vergeten dat de vrijmetselarij een tamelijk besloten club was. En dat dus het grote gemene volk van vrijmetselarij niet zo heel veel begreep. Dus ook daarin moet je niet vergeten dat het verhaal begreep men vaak niet, omdat tot in de 20e eeuw de vrijmetselaars hun ideeën niet naar buiten mochten brengen. Daarom heeft men ook tot 1950 eigenlijk nauwelijks geschreven over de vrijmetselaarkant van de zauberfleuten, nog van de trouwerode of nog van welke andere compositie van Mozart die speciaal voor de vrijmetselaars geschreven zou hebben. Marie Antoinette die gaat onder de guillotine. Dat was de zus van de keizer, hè? En vrijmetselaars waren de grote vrijheid, gelijkheid, broederschap mensen. Een jaar na Mozarts dood wordt de vrijmetselarij verboden. En wat hebben deze mannen, vrijmetselaars, geprobeerd? Die hebben geprobeerd om op de bühne te zetten: hier zijn wij mee bezig. Dit is het diepste van ons. Dit is onze spirituele kant. Dit is onze manier. hoe wij over initiatie denken. We zijn helemaal geen guillotine mensen, maar wel revolutionair. Oké, je hebt natuurlijk de mensen die het altijd hebben afgekraakt, trouw bevleuten of niet misschien op hun waarde hebben kunnen schatten. Maar je ziet wel, er zijn Jan Willem de Vriend door de eeuw heen altijd mensen geweest die het hebben gesnapt. En ook daar zijn citaten van uit Italië, uit Frankrijk, van mensen die haar fijn in de gaten hadden, wat hier zich eigenlijk afspeelde. En ik denk dat Tjeu hier het gewoon heeft kunnen vertalen vanuit een, ja, wij zijn zo ver af komen te staan van alle tradities, dat voor ons is die taal gewoon helemaal verloren gegaan. En opera zien wij dan als een soort speelfilm, wat leuk is op het toneel, wat zich daar afspeelt. Maar de hele interactie met muziek, het beeld, de symbolen die erin zitten, van links en rechts, voor, achter, een driehoek, niet een driehoek. Dat wil niet zeggen dat je het allemaal zo moet uitvoeren, maar als je die kennis een beetje hebt, dan weet je dat die opera zoveel meer te vertellen hebben. Wat verbergt die trouwenfleuten dan allemaal? Wat heeft iedereen gemist 2 eeuwen lang? Ik kom in Wenen. Ik kom in een museum waar allemaal alchemistische toestellen staan. Een heel laboratorium is erin gericht. Zie ik daar ineens een grote destillatieketel staan, helemaal zwart van boven. En op die destillatieketel, daar staat de naam van die destillatieketel: Moorenkopf. De kop van de moor. Wat deed men met die destillatieketel? De stoffen bracht men bij die kop. Die werden dan verast, die werden tot roet, die werden vermorzeld, want de stoffen moeten allemaal dood. Werden verkracht, daar heb je het woord. En dan pas kun je nieuwe verbindingen maken. Monostatos is gewoon de destillatieketel in de tempel, lees laboratorium, van Sarastro. Zoals we net hoorden, heeft de moor in ieder geval een andere betekenis gekregen. En dat is maar goed ook. Want wat moeten we met een werk dat van een sublieme schoonheid is, maar tegelijkertijd ook seksistische en racistische elementen heeft? Dat vroeg opera-regisseur Lotte de Beer zich af. En dat is eigenlijk een vraag of die trouwenfleute überhaupt nog opgevoerd kan worden in de oorspronkelijke vorm, met die verkrachtende zwarte man. En inderdaad, seksistische teksten over vrouwen. Als je dat zou doen, dan moeten we nu met z'n allen afspreken dat we vanaf nu de Bijbel afschaffen. Voor muzikoloog Leo Samema is dat geen vraag. Want de Bijbel is antifeministisch, is tegen allerlei andere culturen, vertelt sprookjes van waarvan je je kan afvragen of het wel waar is, en is verschrikkelijk sterk gericht op een bepaalde visie op de wereld die door heel veel mensen wordt aangehangen, maar waar, als je het gaat lezen met de bril van woke en met de bril van inclusiviteit, dan zou je je kunnen afvragen of we niet langzamerhand de Bijbel moeten gaan herschrijven. Ook opera-dirigent Jan Willem de Vriend is er heel duidelijk over. Er zit geen één racistisch stuk in. Dat is zo'n flauwekul. Dat is gewoon onzin. Ja, misschien. Het ja, voor mij is het zo zwart als de moor met zijn zwarte ziel. Of, dat heeft met de alchemie. Heb je een vuurtje en het houtskool en het vuur. Dus daar heeft het niets mee te maken. Ik denk dat er altijd in iedere opera een actualiteit zit van die tijd, van buiten of van binnen. En dat als je die stukken wil benaderen en wil analyseren en opvoeren, dan moet je dat, net zoals bij de trouwfluiten, moet je dat kennen. En dan vervolgens ga je je eigen verhaal mee maken. Wat kan ik daarmee aan de mensen nu nog zeggen? Maar hoe past Mozart dan in dit verhaal? Wat heeft hij te maken met alchemie? Dat hij lid was van een vrijmetselaarsloge in Wenen is bekend. Hij is ook met librettist Schikaneder duidelijk herkenbaar te zien op een anoniem olieverfschilderij van de loge dat verborgen hing in een paleis van een rijke Weense familie. Ik kwam er bijvoorbeeld ook achter. Ik kwam in het Oostenrijkse Nationaal Bibliotheek en toen vroeg ik aan die mevrouw: kunt u mee zeggen over de vrijmetselaars, de vrijmaurer? Ja, zegt ze, beneden in de kelder staat een hele grote ladekast. Die moet u opentrekken. Daar zitten allemaal kaarten in. Op de bovenste lade stond: hoe bouwden de vrijmetselaars hun loges? Toen dacht ik, ach jee, daar begin ik, pak nog maar een andere la. Maar ik was toch wel geïnteresseerd. Ik wist niks van, ik ben geen vrijmetselaar, ik wist totaal niet hoe tempels eruit zagen. Dus ik was toch wel geïnteresseerd. En ik maak die bovenste la open. Bovenop ligt er een heel architectuurbeschrijving van letterlijk de loge van Mozart. En wat stond er allemaal? De muren moeten goed dik zijn, je moet goede luchtgaten hebben, je moet goed, want er kunnen op allerlei manieren ontploffingen ontstaan. Toen dacht ik, wat lees ik nou toch? Ja hoor, zo kwam ik erachter. In al de loges op 1A in Wenen was nog steeds een alchemistisch laboratorium. Jan Willem de Vriend. We weten eigenlijk helemaal niet zoveel, hè, over Mozart. En ik denk dat die film Amadeus een beetje een beeld geeft van, ja, je bent gewoon heel getalenteerd en dan komt het allemaal wel aanwaaien. Ik denk dat Mozart ongelooflijk hard gewerkt heeft. Hij heeft natuurlijk heel veel gelezen. Want hij wist ook echt heel veel libretti die hij niet wilde gebruiken. En libretti die hij wel wist te gebruiken. Hij was daarvan gewoon heel goed op de hoogte. Hij ging ook gewoon reizen om andere operavoorstellingen te kunnen zien. Hè? Om te weten wat andere componisten deden en met hun muziek deden. Leo Samema. Bij Mozart, ik ga ervan uit dat hij een tekst had. Of het nou was in kortschrift of dat hij het helemaal precies had. Maar hij had een tekst voor zijn neus. En hij gaat nadenken, hoe zit het rollenspel in elkaar? Wie past bij wat? En vervolgens krijgt hij, nou, die krijgt dus een lied. En die krijgt een aria. En die krijgt een koorfragment. En die mag wat komisch zijn. Dus denk je niet dat Mozart heeft gedacht, ah, dit is de in de alchemie hebben we dat nodig, dat nodig, dat nodig. En heel eerlijk gezegd denk ik dat voor geen cent. Dat wil niet zeggen dat de tekstschrijver dat kan hebben gebruikt. Maar ik betwijfel of dat bij Mozart ook maar enige rol heeft gespeeld. Mozart die zal misschien wel verteld zijn. Daar en daar gaat het over. Maar op het moment dat hij gaat componeren, componeert hij muziek. Een kusschen, dacht ik. Ließe zich entschuldigen. Een Mozart werkte in zijn loge ritueel, daar waren wel rituelen, met alchemistische stoffen. Met zout, met zwavel, met kwik. Daarom moesten die muren dik genoeg zijn, daarom moest de lucht gaan. Kwik is hartstikke vergiftig. Dus Mozart is daar gewoon letterlijk met minerale stoffen bezig geweest. Met zijn eigen ziel, met zijn eigen lichaam, met zijn eigen geest bezig zijn. En bepaalde stoffen hebben meer met de ziel te maken, hebben meer met het materie te maken, hebben meer met het geestelijke te maken. En als er dan een ritueel was, of een rituaal, dan stonden die stoffen daarin centraal. Wist ik veel. Maar omgedraaid nu staan op het toneel in de Zauberflöten personages die die stoffen symboliseren en die de weg afleggen die volgens de alchemisten alle stoffen af moeten leggen in de kolven, in de vuurovens. Hè, want er is een vuur- en een waterproef in de Zauberflöten. Wat schrijft een oude alchemist? Als u de prinses en de prins gevonden hebt, gooi ze in het vuur. Kijk of ze tegen het vuur bestand zijn. Als ze daar tegen bestand zijn, gooi ze dan in het water. Probeer ze gewoon te verzuipen. Als dat niet lukt, dan zijn ze in staat, dan zijn ze gereinigd om het heilige huwelijk aan te gaan en zo. Precies in de Zauberflöten. Waar ben ik wohl? Waar mag ik zijn? Bij de Nederlandse première in 1812 schrijft de toneelcriticus van Slingeland: wij kunnen niet begrijpen hoe de grote Mozart zulk een fraaie muziek voor zo'n prulwerk vervaardigde. Een stuk dat zodanig verward, laf en onnatuurlijk is, dat we bijna geloven dat de maker van hetzelfde met krankzinnigheid behept was. Vergeet niet dat de Zauberflöte werd niet uitgevoerd in de keizerlijke opera, maar het werd uitgevoerd in circustenten in de buitenstad van Wenen. Dat maakt het op zichzelf niks minder, maar het geeft alleen aan dat je doelgroep een andere is. Als hij dit gecomponeerd had voor de loge, dan had hij het gecomponeerd voor de hogere stadsgemeenschap en dan had hij waarschijnlijk ook daarin auditief op een andere manier met symbolen omgesproken. Dat laat even onverlet dat hij ze wel gebruikt heeft. Het eerste wat opvalt is een enorme vermenging van stijlen. Dus de wereld van Papageno en de wereld van Tamino en de wereld van Sarasto zijn drie gescheiden werelden die ieder ook hun eigen muziek meekrijgen. Dat is voor elke luisteraar, hoe onderlegd of niet onderlegd die ook is, direct herkenbaar. Ja, Dus dat wil zeggen, Papageno altijd zingt in termen van zingspiel. Leuke liedjes, deuntjes, lekker in het gehoor liggend. Tamino van wat wij dan zouden noemen opera seria aria. En dan vervolgens Sarastro, die eigenlijk meer hoort op het grensgebied van de liturgische muziek. Van dat gedeelte wat voor heel veel mensen direct aanslaat, namelijk de statigheid ervan, de homofonie ervan, dat die koren allemaal gelijk opgaan in klank. Een klein beetje wat je zou kunnen noemen de officiële staatsmuzieken. Dus je hebt staatsmuziek, je hebt de adellijke klasse en je hebt de natuurmens of de burgerlijke klasse. En die staan in wezen als elementaire gegevens tegenover elkaar. Koningin van de Nacht is pure opera seria. De hele coloratuur en alles wat erbij hoort, hoort bij een koningin. Hoort bij de hoogste laag. Is in zekere zin op een buitengewoon knappe manier tegelijkertijd een eerbetoon als een knipoog naar al die castraten die in de generaties daarvoor de meest halsbrekende toeren moesten uitvoeren. En ik zie Mozart echt glimlachend dat componeren van ik zal ze pakken en ik zal ze eens laten zien wat er allemaal niet mogelijk is. Want dat is het. Het is halsbrekend. Maar hoe verhouden al die lui zich tot elkaar? Wat doen ze op het toneel? Hoezo hebben ze te maken met alchemie? Slechts heel sporadisch is er ooit iets te lezen geweest over wat hun rol zou kunnen zijn. Een of andere Italiaan bezoekt in 1791 de première. En het verbaast me dat ik niemand begreep dat het hier duidelijk om een allegorie gaat. De personages op het toneel ondergaan tijdens de opera de veranderingsprocessen van chemische stoffen zoals in de alchemie. Hij is dus verbaasd dat niemand het begrijpt. En daar komt het. Voor het eerst valt dus het woord alchemistische allegorie. Zo komt in de tweede scène een jager op die Papageno heet. Hij is geheel gekleed in veren en hij heeft een grote vogelkooi bij zich en blaast op een panfluit met 7 pijpen. Zijn tekst duikt pas op in 1985. En dan schrijft hij letterlijk nog. Hier zien we toch duidelijk Hermes op jacht. Dit is het kwik waar de alchemistische arbeider naar op jacht is. De oplossing van een complex raadsel behoeft vaak een kantelpunt. Een aha-erlebnis. Een vondst waardoor de puzzelstukjes blijken te passen. En voor Tjeu van den Berg en zijn missie die het Zauberflöte te begrijpen is het toeval die de sleutel aanreikt. Op een regenachtige dag schuilde hij in Amsterdam binnen bij het Kok-antiquariaat. Zoals wel vaker op zoek naar kennis in oude boeken. We spraken daar onlangs weer af. Want hij ging me de plek laten zien waar het gebeurde. De trap op de eerste verdieping. En omdat het slecht weer was, was het modderig op de vloer hier, lag er een boekje. En dat lag gewoon een beetje in die modder. En ik dacht, nou, ik pak het boekje op en leg dat op de schappen tussen de boeken hier. Dat boekje had een stil, was een Duits boekje, 1840 daar ergens. Ik pak het boekje, bibliofiel als je bent, kijk ik wat in dat boekje zo en zie inspringend van een Griekse tragediedichter, maar vertaald in Duits. En daar stond: iedereen weet toch dat het frühstück van Hermes Mercurius wijn, suikerbrood en süße feige is. Ik heb täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür wijn, suikerbrood en süße feigen brengen. Nou, ik wist het niet, hè? Ik wist het niet. Maar ik wist wel dat die Italiaan had gezegd dat die Hermes Mercurius was en het kwik was. Of dat moest zo bedoeld zijn. Als hij dat ontbijt krijgt, dan was het voor de ingewijden duidelijk dat de koningin van de nacht hem beloont als kwik. Maar ja, je zet niet alleen kwik op het toneel. Toen snapte ik, dan zet je ook andere stoffen op het toneel. Laat ik zomaar zeggen, er was meteen hier tussen die schappen een kettingreactie dat ik ineens zag, oh, maar dan is Tamino, die beeldt de zwavel uit. En Pamina, die beeldt de zout uit. Want dat waren de drie oerbestanddelen van de mineralogie, alchemie. En waar daar kwam ik later pas achter, waren de oerbestanddelen van de inwijdingsrieten van de vrijmetselaars in Wenen. Mozart had letterlijk bij zijn inwijding in de donkere kamer stond er zout, zwavel en kwik. Daar kwam ik allemaal later achter. Het gaat er nu om dat ik gewoon hier de vaste overtuiging kreeg dat Papageno het kwik voorstelde. En ja, dat heeft eigenlijk alles in werking gezet verder. En tot slot dan nog. Wie was er nou verantwoordelijk voor dat libretto? Was dat Schikaneder? De theaterman, acteur, zanger en entrepreneur die iedereen bijeenbracht, ook Mozart? Schikaneder, uitgebeeld op de omslag van het eerste libretto met een pauwenveer in de rol van Papageno. Kon hij dat? Had hij die kennis? Ook al was hij vrijmetselaar? Zo'n complex geheel met geheime taal en informatie? Dat is niet waarschijnlijk. Maar wie dan wel? De beste man meldt zich 28 jaar na de première in 1819 aan een stamtafel in Wenen. Een Weens café. En dan komt een oudere heer langs, voorbijlopen. En die stelt zich voor. En eentje van die heren had dat al in de gaten. Die stelt zich voor. En dat is een zekere Gieseke. Karl Ludwig Gieseke. Dus 1819, hè. Die speelde vroeger in het theater van Schikaneder. Kende de opera's van Mozart goed. Was daar kind aan huis. En was daarna, eigenlijk, dat wisten die mannen allemaal niet aan die tafel, een geweldige carrière gehad in Groenland als mineraloog enzovoorts. Karl Ludwig Gieseke, dat was degene die en mineraloog was. Achteraf gezien, daar kwam ik nog niet meteen achter. Achteraf gezien ontdekte ik in de bibliotheek van Gieseke precies de boeken waar de theorie in staat volgens welke de sauwerfluit is opgevoerd. Gieseke had gewoon het materiaal. Dat is natuurlijk omgekeerd geweest. Gieseke heeft vanuit dat materiaal heeft hij gewoon de tekst gemaakt, de scènes geschreven, de hele uitvoering, de planning van de scènes. En Gieseke was eigenlijk in het groepje van Mozart de enige die daar goed toe in staat was. En zeker niet degene die officieel zijn naam heeft geschreven op het libretto Schikaneder. Niks ten nadele van Schikaneder, maar die wist hier eigenlijk niets van af. Ze waren dus op het einde van Mozarts leven bijeen. De theaterman Schikaneder, de wetenschapper in spe Gieseke en de componist Mozart. Voor wat hij nog niet wist, zijn laatste opera. Precies op een moment in de geschiedenis dat de wereld die zij kende op springen stond. Met zijn diepste overgave heeft hij hier deze muziek gecomponeerd. En de weg die hij filosofisch, hermetisch, spiritueel aflegde bij de vrijmetselaars heeft hij hier op het toneel willen zetten. Want Mozart was een zeer vurig vrijmetselaar. Alle brieven van Mozart over vrijmetselarij zijn allemaal vernietigd. En zo is er eentje tussendoor geglipt. Want dat mocht allemaal niet meer. Hè. Dat was geheime wetenschap. De politie zat er helemaal achter in Wenen. Als zijn vader op sterven ligt. Zijn vader is ook vrijmetselaar geworden. En dan zegt Mozart: beste vader, u weet toch dat elke dag als ik wakker word, dan denk ik dat het de laatste dag van mijn leven kan zijn en dat ik 's avonds zal sterven. Maar dat weerhoudt me niet om van deze dag een fantastische dag te maken. Hoe weten wij dat, schrijft hij, dat hebben wij allemaal. En dan staat het er een beetje met geheimachtig, maar de vrijmetselaars hebben me daar helemaal in duidelijk gemaakt wat het is. We hebben het ook allemaal ervaren bij de meesterinwijding, de weg van dood naar leven. Moet ik u daaraan herinneren? We weten uit ervaring hoe we over de dood moeten denken en dat de dood de sleutel is tot het leven. Je Je luisterde naar Het Spoor Terug, waarin Michal Citroen op zoek gaat naar het verhaal achter Mozart's Die Zauberflöte. Meer bijzondere geschiedenisverhalen vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Goed, genoeg Mozart. Because you talk pretty, because you make me sick, and I'm not leaving till you're leaving. Oh, I swear there's something when she's pumping, asking for a raise. But does she want me to carry you home? Nah. But does she want me to buy a thing on my house, on my job, on my boots, shoes, my shirt, my crew, my mind, my father? You got some photographs. Could you shock that room like a star now? Yes, you did. Ooh, all these intrusions just take us too long. And I want you so bad. Because you walk city, because you talk city, because you make me sick. And I'm not leaving till you're leaving. So I'm afraid of something she can bluff and rub enough on me. What does she want me to make? She want me to make it now. On my house, on my job, on my boots, shoes, my voice, my crew, my mind, my father's last name. When I get you alone, when I get you, you know it. When I get you alone, when I get you, you know now. Oh, now get you alone, baby. Gebaseerd op de vijfde symfonie van die andere hitcomponist Ludwig van Beethoven. Robin Thicke hoorde je met When I Get You Alone. Focus. Met Ruben van Haften. Commerciële schepen raken steeds vaker betrokken bij zogenaamde pushbacks. Het terugduwen van migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. Nu blijkt ook een Nederlandse reder te hebben samengewerkt met de Libische kustwacht. In een reportage voor Bureau Buitenland onderzoekt Bram Vermeulen deze pushbacks naar Libië, die vaak dodelijke gevolgen hebben. Start it up. Okay. We zijn op patrouille met Seabird, een tweemotorig vliegtuigje dat iedere dag over de routes vliegt, die migranten en vluchtelingen nemen om vanuit Tunesië of Libië Europa te bereiken. Onder ons trekt een azuurblauwe zee voorbij. De luchtverkeersleiding van Lampedusa meldt zich nog een laatste keer, terwijl wij het eiland achter ons laten. We are heading towards the western area of the Central Med, western area of Tripoli. We're looking for a shipwreck from yesterday. De bemanning van Seabird ziet een patrouilles als deze, wat zich dagelijks aan de grenzen van Europa afspeelt. I was part of the crew that saw the shooting, for example, from the Libyan coast, so-called Libyan Coast Guard, on these boats. Op 30 juni nog was de bemanning getuige van een schietpartij op zee, toen de Libische kustwacht een boot vol migranten onder vuur nam, omdat de kapitein niet wilde stoppen. They try to shoot at the engine. De Libische kustwacht probeert zelfs de vluchtelingenboot te rammen en bekogelt de mensen aan boord met stokken en stenen. Maar uiteindelijk weet de boot te ontsnappen en bereikt Lampedusa. We vliegen langs een Libisch olieplatform dat als een soort monstertruck op hoge poten in zee staat. Vlakbij zie ik een rood schip varen. What is the name of the ship here? Vos Aphrodite. Vos Aphrodite. And so what is the task of this ship? They are standby vessels for the oil platform. Het is een schip van de Nederlandse reeder Vroon, die alle dagen bij het olieplatform moet liggen voor het geval er brand uitbreekt of er andere noodgevallen aan boord zijn van het olieplatform. Je kunt je voorstellen dat als je hier elke dag ligt, die ligt dus precies op de route van de migranten die vanuit Libië of Tunesië richting Lampedusa varen. En die moeten ook elke dag dus de beslissing maken of ze de boot gaan helpen of niet. Op 14 juni filmt de bemanning van Seabird een ander schip van Vroom, de Vos Triton. Die reageert op een noodkreet van een vluchtelingenboot met motorpech. Er zijn 170 mannen en vrouwen aan boord. Op het moment dat de Vos Triton in zicht komt, springt een aantal mannen van de sloep met autobanden om hun lijf, die dienst doen als reddingsvesten. De bemanning van Seabird telt het aantal zwemmers in zee. Ze zwemmen zo hard ze kunnen naar het schip van de Nederlandse reder. Ze bereiken alle acht de Vos Triton en worden van boord gehaald. Sommigen vallen uitgeput op het dek. Dan wordt ook de sloep met de andere migranten en vluchtelingen langs zij getrokken. We were mostly scared if like the people once get on the side, like all go on the side where the most threatened is. It can also tip over, can capsize right next to you and then people get squeezed between ships and all this kind of stuff and drown. It's super tricky. De bemanning van de Vos Triton laat ze schuilen onder een blauw dekzeil tegen de felle zon. Voor de migranten is het schip als Europees grondgebied. Hun missie lijkt geslaagd. Maar dan neemt de bemanning contact op met de kustwacht van het land dat ze net zijn ontvlucht, Libië. Als officieren van de Libische kustwacht even later aan boord komen, klimmen de vluchtelingen naar het hoogste punt van de Vos Triton om uit hun handen te blijven. We saw quite a lot of people on the bridge deck. For me looked like okay, they really don't want to go. Do you know what happened with them? They were all pushed back to Libya and that is my last information about that. So their efforts were unsuccessful. Ja. Maar ze worden allemaal meegenomen en toch teruggebracht naar Libië. Terug op de grond van Lampedusa, waar de houding van de lokale bevolking tegenover migranten en vluchtelingen de afgelopen jaren steeds vijandiger werd. Angela Maraventano is de vertegenwoordiger van de rechtsradicale Lega Nord op het eiland. Zij willen het liefst een complete zeeblokkade die alle routes vanuit Afrika naar Europa afsluit. Het is de enige oplossing, zegt ze. L'unica soluzione è il blocco navale. Hulporganisaties als Sea-Watch ziet ze als onderdeel van het businessmodel van mensensmokkelaars. Ze wrijft haar duim tegen haar wijsvinger. Het draait allemaal om geld volgens haar. Die business. Io non ci credo all'associazione umanitaria di nessun tipo. Ik maak een rondje rond het eiland met Felix Wijs van het grondpersoneel van Seabird. Right now we are quite separated from the island people itself. So we're really undercover. We don't wear Sea-Watch shirts here. We don't tell anyone that we work for Sea-Watch. Door de toegenomen vijandigheid onder de bevolking van Lampedusa moet de bemanning zo onopvallend mogelijk te werk gaan. So that we are basically are the reasons why people are leaving Libya because they know that we are just waiting for them and stuff like this. What is absolutely nonsense. Hij kent de Vostriton goed en zag hoe het schip tot 2018 geregeld drenkelingen uit zee redde en naar Italië bracht. Maar sinds Italië een deal maakte met Libië, is de Nederlandse reder daarmee gestopt. De beslissing van het bedrijf om de groep van 170 migranten terug te duwen naar Libië noemt hij schandalig. It's outrageous for our concerns and also for my kind of thinking. It's absolutely no go and there's a red line that they crossed already several times. The red line is bringing back the persons to Libya to co-work with the so-called Libyan Coast Guard. Because they also know what kind of crimes they admitted basically in the last couple of years. But they will say, we took them aboard, we prevented them drowning, and that's all we could do. For them, everything is fine. Even when they know what kind of shit the people are facing when they be back in Libya. Om te achterhalen wat er met de groep van 170 migranten is gebeurd, reis ik door naar Sicilië. In Palermo zit het kantoor van Alarmphone, een hulplijn voor vluchtelingen in nood. Degene die op 14 juli de telefoon opnam was Diana Dadusk. Zij is erin geslaagd om contact te krijgen met een van de overlevenden na de pushback naar Libië. Well, this particular survivor arrived in Tripoli and contacted us on Facebook. De groep blijkt overgebracht naar een detentiecentrum ten zuiden van Tripoli, waar op 20 juni een grote explosie plaatsvindt. Een aantal cellen brandt tot de grond toe af, vertelt de getuige. What do we know about casualties after this explosion? We only know what an official from the Ministry of Interior told to the journalist, Italian journalist Sara Creta. Mm-hmm. And he told her, I'm afraid that there are dozens of dead. Dozens of dead. That's what they reported. Dozens of dead. Dozens of dead. Volgens een ambtenaar van het Libische ministerie voor Migratie zijn er dus tientallen doden gevallen. Als ik Vroon vraag om commentaar, verwijst het bedrijf door naar de directeur van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Reders, Annette Koster. Het gebeurt veel meer leden, of het overkomt veel meer leden van de KVNR. Maar de consequentie voor deze 170 mensen is geweest dat ze in Libië in een levensgevaarlijke situatie terecht zijn gekomen. Wat u nu doet, is het tegenover elkaar zetten van de reder en zijn bemanning, enerzijds, en de bootmigrant anderzijds. Ja. En volgens mij zit het hem daar niet in. Nee, maar zonder Vroon waren ze daar niet terecht gekomen. Zonder Vroon waren ze nog steeds aan boord geweest van een gammel bootje en misschien op die manier wel verdronken. Maar het is geen besluit van Vroon. Ze hebben daar een opdracht toe gekregen vanuit Italië. En Italië heeft daar ook dus een overeenkomst toe met Libië. Dus ze krijgen gewoon een opdracht. En als je daar nou, als je zegt, nou ja, kan me niet schelen, want ik weet wel wat er in Libië gebeurt, ik breng ze toch naar Italië. Dan kom je dus met een situatie dat je hele grote risico's loopt dat je die mensen niet van boord krijgt. Ja, maar een kapitein kan toch altijd een andere keuze maken? Ja. Een kapitein kan in principe altijd een andere keuze maken, maar met alle consequenties van dingen. En het is Europa die bijna de reder en zijn bemanning in een positie dwingt dat hij die afweging niet kan maken. Maar raadt u het uw leden af om het te doen? Om dus toch naar Italië door te varen in dit geval? Ja, maar u vraagt dan om heroïsche acties van een individu. Maar ja, daar hoop je misschien op. Ja, maar is het aan een kapitein om een heroïsche actie te ondernemen? Moeten we allemaal helden worden? Of zeggen we gewoon, jeetje, laten we die regelgevers, en dan formuleer ik me nog, of druk ik me nog heel netjes uit, laten we de verantwoordelijkheid daar liggen waar die hoort en laat zij nou eens eindelijk in actie komen. Maar dat gaat niet gebeuren. help ons. They thought they were made for each other. Won't be thinking of one another. Never thinking just for one second. She would take a different attraction. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. I can't go on without you. I can't go on without you. Can't go on without you. So what's the point of breaking my sweetheart? She wanted me to let down my guard. Well, you know what they say, it's better that way. So, see, you better hush and walk away. We don't want them. We don't want them. We don't want. Can't go on without you, oh Lord. Can't go on without you. Woo, woo. I can't go on, won't go on living on without you. And hide away the shame. Yes, I keep it all inside. Though the thought it crossed my mind to do all the things I regret. We don't want them. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. We don't. I can't go on without you. I can't go on without you. Go on without you. Ooh, I can't go on without you. Baby. Yeah. She loves me. She loves me. But a broken man, 'cause nothing hurts like a woman can. I can't go on without you. I can't go on without you. Oh, you can't go on without you. I can't go on without you. Without you, love, without you. Kaleo met Can't Go On Without You. En dat was Focus alweer voor vandaag. Morgen zit Meerte van de Drift hier. Dan gaat ze in gesprek met leden van het Solar Team Twente. Focus mag dan wel afgelopen zijn nu, maar van mij ben je nog niet af. Ik ga zo meteen ingaan, graag met je gesprek over de coronamaatregelen. Want moeten die weer ingaan voor gebieden waar de besmettingen snel oplopen? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ik ben benieuwd. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur zit van der Linde met het NOS-journaal. 4 op de 10 bedrijven hebben in de afgelopen 1,5 jaar... minstens 1 periode coronasteun ontvangen. In totaal ontvingen 162.000 bedrijven loonsteun... of een tegemoetkoming voor de vaste lasten, meldt het CBS. 6% van de bedrijven kreeg continu steun. Vooral bioscopen, theaters en bedrijven in de horeca- en reissector ontvingen langdurige steun. Op 1 oktober eindigden de generieke steunpakketten. Wel lopen er nog andere steunmaatregelen door die bedoeld zijn voor de nachthoreca en de evenementenbranche. Een groep advocaten heeft een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd over de afhandeling van de toeslagenaffaire. De advocaten staan gedupeerde ouders bij en schrijven dat ze hun werk niet kunnen doen omdat ze geen, nauwelijks of laat informatie van de Belastingdienst krijgen. Dossiers van hun cliënten zijn bijvoorbeeld vaak onvolledig of gecensureerd. De groep van 220 advocaten wil onder meer een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst, zodat ze hun cliënten beter kunnen helpen. De coronaprognoses voor de herfst- en wintermaanden zijn ongunstiger dan eerder werd aangenomen. Volgens het OMT is er een grote mate van onzekerheid, waarbij ook een forse toename van ziekenhuis- en IC-opnames niet uitgesloten zijn. In een advies dat gisteren verscheen pleit het OMT ervoor om daarom geen nieuwe versoepelingen door te voeren. Afgelopen week steeg het aantal coronabesmettingen met 48%. Delen van de Veluwe worden volgend jaar in het broedseizoen afgesloten voor recreanten. De provincie Gelderland verdeelt de Veluwe in zones. Langs de randen is plaats voor recreatie en horeca. Andere delen worden afgesloten. Het gaat dan vooral om stuifzandnatuur. Dier- en plantsoorten in die gebieden hebben veel te lijden onder toeristische drukte, droogte en stikstofuitstoot. Het weer nog, het is 10 tot 5 graden. De komende dag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Een hele goede morgen, dit is Gaan met mij, Ruben van Haften. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 13 oktober en je luistert weer naar Gaan. De extra vroege ochtendshow hier op NPO Radio 1. Tot 6 uur mag je hier meepraten over het nieuws en zometeen gaan we het hebben over de coronamaatregelen voor specifieke gebieden zoals de Bijbelbelt of achterstandswijken. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vluchtelingen uit Katwijk demonstreren vandaag voor een rechtvaardig kinderpardon. Ze vinden dat iedereen die 5 jaar of langer in Nederland is een verblijfsvergunning zou moeten kunnen krijgen. En je gaat vandaag ook meer horen over het Amsterdam Dance Event. Het festival begint vandaag, maar vanwege de maatregelen die gelden duren de feesten dit jaar maar tot middernacht. Ja, dat is toch een minder lang feestje. En verder vandaag, het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Blue Origin van miljardair Jeff Bezos stuurt vandaag voor de 2e keer een raket de ruimte in. Star Trek-acteur William Shatner mag mee aan boord. Daarmee wordt hij de oudste persoon ooit in de ruimte, maar ik denk ook de meest toepasselijke. Na 6 uur gaan we het hebben over diversiteit in boeken, films en series, want zouden fictionele personages ook een diverse uitstraling moeten hebben. Maar we gaan het nu eerst hebben over de coronaregels. Want is het een goed idee als er speciale maatregelen zouden komen voor bepaalde gebieden? Ja, en daar gaan we het inderdaad over hebben. Want uit nieuwe cijfers van het RIVM bleek maandag dat het aantal coronabesmettingen weer snel oploopt. En dan vooral binnen bepaalde gebieden. Neem bijvoorbeeld Staphorst. De afgelopen week zijn daar 205 inwoners positief getest. Terwijl in Zwolle, wat bijna 8 keer zoveel inwoners heeft, 136 positieve tests waren. Dat is toch een stuk minder. Hoe is dat mogelijk? Het strenggelovige Staphorst heeft de op 1 na laagste vaccinatiegraad. Het laagste is Urk. Hier heeft slechts 1 op de 5 inwoners zich gevaccineerd tegen corona. Telegraafverslaggever Jeroen Holtrop reisde af naar Urk en vroeg zich af waarom mensen zich daar niet laten vaccineren. En dit is wat ze zeiden. Ja, dat weet ik niet. Ze geloven er niet in, denk ik. Ja, ze hebben allemaal complottheorieën en zo. Ja, je maakt het alleen maar moeilijker. Merk je dat vaak hier om je heen? Wat? Nou, merk je vaak om je heen dat men er niet in gelooft? Ja, mijn hele gezin is er tegen dat ik het gedaan heb. Maar ik heb het toch gewoon gedaan. Word je een beetje raar aangekeken dan? Ja,